Vet du vad jag kom på? Vadå? Du vet mitt snack där med att Sonic är som en sån här fake-kille som köper rock-t-shirts på Carling och säger att han alltid har varit rock. Mm. När jag var hemma i Bollnäs, då var jag på Dressman och köpte t-shirts. Då köpte jag 2 Rolling Stones-t-shirts där som jag tyckte var snygg. Då var ju snygg! Det är först i efterhand som jag fattar vilken jävla fake-människa jag är. Ska man kalla det för Sonic? Eller Shadow? Nej. Med den bekanta trudelutten så hälsar vi er återigen välkomna till Sveriges bästa retro-podcast. Jag som pratar nu heter Samson, och just det, vi heter Retroresan. Jag som pratar nu heter Samson, jag bor i Malmö. Med mig från Borås har vi Anders Brunlöf. Tjena Samson. Hur är läget? Det är riktigt bra måste jag säga. Jag är utvilad för jag har haft en underbar siesta idag. Napping time. Ja, men du vet, jag var uppe skittidigt och tvättade så här 6 maskiner och slet och höll på och donade. Och så sen då, när jag var klar med det så hade jag lite skit att fixa. Men sen så kunde jag gå och lägga mig i så här 3 timmar eller någonting. Det var helt underbart. Så jag är utvilad och pigg och glad. Alltså grejen är att nappa är så jävla underskattat. Det är typ det bästa jag vet. Min flickvän är väldigt mot det, vilket är skitirriterande. För jag är så här, går du ta mig lite napp? Hon bara, nej, sluta, det förstör din nattrytm. Det är så skönt. Det gör ju faktiskt där och kan ha en poäng. Men jag är arbetslös, vad behöver jag ha dagsrytm för? Ja, det har du en poäng i. Jag är ju inte arbetslös, men jag hade sovit så jäkla lite så att jag kände att jag behövde ta igen de här timmarna. Och jag tror jag kommer somna bra ikväll också. Ja. Ska vi sätta igång med dagens avsnitt kanske? Ja, det kan vi göra. Ja, som sig bör så sätter vi igång med våra lyssnarbrev. Först ut har vi en användare på Loading, och han kallar sig för Gramse, och han undrar varför vi har tagit bort speltitlarna i avsnittsnamnen på iTunes. För att det blev för långt helt enkelt. Men han tar ju också upp att vi har tagit bort det från beskrivningen också. Mm. För titel och beskrivning är inte samma sak. Och i beskrivningen kan jag tycka att den borde finnas. Och jag vet faktiskt inte när den försvann eller varför den försvann ens en gång. Men det är väl någonting som vi ska försöka återinföra så snart som möjligt. Ja, vi gör helt enkelt så att vi i fortsättningen ser till att det står med i avsnittsbeskrivningen. Ska vi köra start och klart? Eller klart och start? Nej, vi kör upp. Jag ser bara till att det står vilket spel vi har spelat. Ja, men det är som man skriver. Det kan vara, nu hoppar han ju lite framåt i tiden. Jag tror att 5 år eller någonting sånt var han och berörde vid. Men det är lite svårt att veta vad pardon betyder. Nu råkar jag veta det för att det... just det jävla spelet. Men det kan vara bra i och med att det inte alltid lyser igenom. Vi gillar ju mest att ta någonting som lät kul när vi sa det. Det behöver inte alltid vara beskrivande av avsnittet i sig. Nej. Superkrukhörner är ju dock bästa namnet vi haft på länge. Det är riktigt bra faktiskt. Det är väldigt beskrivande också. Vi går vidare. På våran sajt retroresan.se så har Magiklivaren skrivit. Magklivan menar du? Vad sa jag då? Ja, det lät som att du sa magklivan. Ja, det är han säkert också. Jag svalde lite mitt i ordet misstänker jag. Okay. Magkliaren skriver i alla fall: hej på er, nu var det länge sedan jag hörde av mig här. Men bara för att jag inte hörs betyder det inte att jag inte lyssnar på er. Åh, många negationer. Hej i alla fall Magklian. Hejna. Jag är ju tvungen att fråga en sak. Ibland under avsnitten så kommer det upp något som låter som ett internskämt mellan er båda. Det är i samband med att någon råkar säga fel namn på någon eller något, exempelvis en spelkaraktär, lyssnare eller dylikt. När detta händer säger alltså ibland någon av er Magnus direkt efter, och båda skrattar till lite grann. Vadan detta? Är det något jag har missat? Nej. Tror jag väl inte. Nej, alltså de internskämt som finns i Retroresan, de är ju internskämt för alla som är med och lyssnar. Alltså om man har hängt med då. Ja, var det inte Magklian som kallade mig Magnus? Jo, precis. Han lägger också till det senare. Han undrar just för att det var ju Magklian som råkade kalla dig Magnus i någon iTunes-recension. Ja. Precis, och det var ju andra lyssnare som hoppade på det här tåget på en gång. Jag vet bland annat Nidde när han lämnade en kommentar borta på We Are Gamers-forumet, om jag inte minns helt fel. Ja, ah, just det. Där vi hade en tråd en gång i tiden. Eller den finns väl kvar, men vi kollar inte den längre. I vilket fall så benämnde jag han mig vid namn Magnus ett flertal gånger som en liten hint. Jag vet att det var fler som... Så det är du, Magklien, som drog igång det här. Det får du leva med resten av ditt liv. Ska vi göra så att varje gång vi säger Magnus ska vi lägga till ett copyright Magklien? Eller ska det vara någon sån här spikröst sluta av amerikanska reklamer. Representerar inget ansvar för. Och så vidare och så vidare. Nej, men Magklien, det är du. Och annars är det ju helt enkelt så att de saker som kan uppfattas som internskämt, de är i regel, om det är ett internskämt, så är det ett internskämt som ni har med att göra. Så tror ni att ni vet vad det är, så vet ni det. För att jag och Anders pratar nästan ingenting utanför Retroresan. Så att det ni har hört oss prata om, det har också, det är i princip det enda vi har pratat om. Nu lät det som att vi inte tyckte om varandra egentligen. Sa det sådär. Jag och Anders pratar aldrig om inte spelar in. Nej, men vi är båda två ganska upptagna. Den lilla tid vi faktiskt har ledigt samtidigt båda två försöker vi ju se till att spendera på att göra ett avsnitt. Ja, det blir några korta sms hit och dit när jag liksom försöker pricka tiden rätt och så. Men annars är det ju nu vi umgås, så att säga. Ja, vi vänner genom podcast. Ja. Björnface har skrivit hej på er. Hej tillbaka, Björnface. Hallå, Björnface. Var ett tag sedan jag skrev sist, men ni ska veta att jag fortfarande är en av er mest trogna lyssnare. Det känns som ett återkommande tema det här. Det är väl, jag tror det var jag som efterfrågade. Har inte jag efterfrågat Björnface, eller blandade jag ihop det med någon? Jag brukar göra det i telefon, han är så trevlig. Ja, jag har aldrig träffat honom, men han verkar som en skön person. Och han twittrade ju här för några veckor sedan hur han avnjöt Retroresan. Och vi har ju, kan jag väl säga nu då på en gång, mitt i kommentaren så här. Vi har ju lagt mer och mer fokus på den här community-delen av Retroresan. Han har ju fått en egen flik på vår hemsida och nu också en liten egen spalt i högra hörnen på save.se. Där de senaste taggade community då dyker upp. Och där finns ju just nu i alla fall Björnface-bild med. Allting ni skickar in dyker upp på hemsidan så länge ni vill att det ska göra det. Ja, och så länge det inte är inne någonting som inte vi vill ha på vår hemsida. Typ, ja, jo, precis. Det beror på vad det är för porr. Jag vill inte ha någon porr på hemsidan. Lägger du till det så tar jag bort det. Ja. Men vi tycker sånt här är skitkul. Och ni får hemskt, hemskt gärna skicka in vad ni än vill. Om det så är en dikt, som en sång, som en musikvideo, som en enkel bild på vad ni gör medan ni lyssnar på oss, så skicka in det. Förutsatt att ni inte sysslar med porr. Ja, men då kan vi censurera kanske. Oh, ja, det är kul. Jag gillar när man tar vanliga bilder där folk inte, som inte är en porrbild, men så censurerar man så att det ser ut som att det är en porrbild egentligen. Faktiskt. Det är som när är det Jimmy Kimmel som gör sånt, de blipar onödiga blipningar i konversationen så det låter som att de pratar om något jättesnuskigt fast det i själva verket är en helt vanlig konversation. Ja, det är möjligt. Jag har aldrig varit större fan av han. Inte jag heller, men just den är rolig. Okej. Okay. Vad har Björnface på att säga då? Jo, Björnface skulle säga att han meddelar oss om att han har värvt en ny retroresenär. Ja, men det är ju suveränt. Han är ju grym av en anledning alltså. Ja. Och det är ingen mindre än Jim Olsson från Helsingborg. Okej. Okay. Då får vi säga välkommen ombord. Det här är inte ett pågatåg, det är Retroresan. Du är så välkommen så. Det kostar ingenting att vara med. Nej, precis. Så ni är på bästa möjliga plats. Köp t-shirts. Tobias skriver: märkligt att höra er prata om en bana som bara består av tak som droppar syra utan att någon blåser i Megaman-tutan. Det är det ju. Och han frågar också, hör för mig, om det var liksom en medveten akt från våran sida. Alltså en medveten aktion, eller vad säger man? Ja, om det var medvetet från våran sida. Och det var det ju inte. Utan det är väl snarare att vi någonstans har uppfyllt årets kvot av Mega Man-referenser. Att liksom vi är utmaxade, det känns som. Ja, faktiskt. Vi är ju extremt betuttade i den lilla blå krabaten. Men även vi kan ibland missa referenserna. Ja, jo, men också sen känns det lite gjort. Alltså. Visst, han har en jättestor poäng och det är lite konstigt att ingen av oss reagerar på det. Jag reagerar inte på det i alla fall. Men samtidigt blir det lite tjatigt om man i varje avsnitt. Utan det ska ju komma spontant och förra veckan kom det inte spontant. Ja, precis. Det är lätt hänt att vi hamnar i vad Odd Podcast kallar den redaktionella loopen. Mm. Och vi är rädda för det hela tiden, tror jag. Så ja. Vi försöker att så här, inte prata om saker som återkommer i varenda avsnitt. Förutom Nicolas Cage och Raid Gamer då. Ja, men ja, nu var du tvungen att nämna dem också. Sven Henry. Ny kille. Ny kille skriver: jag kom över podcasten. Jag kom över podcasten. Ska man egentligen säga. Jag kom över podcasten via min bror som tipsade mig, och jag hoppade på med det klart bästa spelet ni har spelat, Final Fantasy 7. Vilket jag tycker att du, Anders, förstörde med genom att levla sönder för mycket, så spelet inte gav dig något motstånd. Nej, men det har han en väldigt stark poäng i. Det var väl inte så mycket tanken från början, men samtidigt ville jag få med så mycket som möjligt på min första och hittills enda runda i alla fall. Mm. Så det blev ju så att när jag till slut mötte slutbossen då, så var det ju var jag för bra för han, så att säga. Det var väldigt liten risk att jag skulle tabba mig. Visst hade jag kunnat gjort det annorlunda. Jag hade kunnat fejka det, så att säga, tagit slutbossen och sen gjort alla sidequests och återberättat i omvänd ordning, så att det blev rätt. Men det är ju lätt att vara efterklok. Ja. Men ja, jag har också tänkt på det faktiskt. Och visst hade det kunnat bli lite mer... Jag funderar ju på att köra en till genomspelning sen, någon gång i framtiden, med liksom avsikt att det ska vara en utmaning hela vägen och verkligen bemästra bossarna istället för att bara köra över dem, som det blev mycket nu. Det var ju något weapon där som jag hade väldigt... när jäveln under vattnet. Mm. Emerald. Ja. Den är inte så trevlig, nej. Sven Henry tipsade att han tycker att du ska ta det en gång till och försöka göra det helt utan onödiga stopp. Ja, men det är lite det jag tänkt. Mm. Han avslutar också med att säga att det är en rolig freaking podcast. Keep up the good work. Och han tycker också att det är kul att ha en grym podcast igen. Han har ju haft Radio Gamer nu och det har varit kul i sig, men äntligen en som är lik spelradion. Är vi lik spelradion alltså? Ja, tydligen. Jag blir lite smickrad när folk säger så. Ja, det är ingen dålig kritik alls. Ja. Ja. Jag har varit helt förstummad här. Han tycker också att vi ska försöka få in Johan Hallsten som gäst. Okej. Vi har ett problem redan här. Och det är? Att vi inte har gäster. Ja, det har vi visst haft. Ja, fast det är... Det är det. Vi har ju våra regler som vi uppfinner specialavsnitt för att kringgå. Ja, men ett specialavsnitt. Nej, men det hade väl varit kul att ha med Johan Hallsten i något avsnitt, tycker jag. Ja, det är ännu roligare om vi hade fått hela spelradion ombord i så fall, har gjort lite som vi gjorde med Radio Speltorsk förra våren. Ja, då ska vi gästa dem också förstås. Nu är det ju sånt här som vi skulle prata om off-air, så att vi kan hata saker hemligt. Ja, men oddsen att vi får Johan Hallsten och gud vad dålig på namn, vad heter den där killen? Jag har också glömt bort han, vad han heter, vet du. Jag vet ju egentligen, Christian någonting. Ja, inte Hedlund. Nej, Ljud-Christian. Ja, men precis, Ljud-Christian. Han heter väl det på Twitter också. Ja, precis. Ja. Men han pratar så härligt knarrigt i alla fall. Ja, Johan Hallsten har ju en edge i att han också skriver i Level liksom. Mm. Han syns ju mer. Ja, och han podcastar ju i detta nu också i Loading Live, så att vi har ju honom ändå. Just det. Ja, vi får väl se. Vi får väl ställa oss på våra knän och be. Ja. Om det är så att Hallsten lyssnar, så Johan, hör av dig. Precis. Det skulle vara jättekul ifall du är sugen så. Ja. Kramkalas@retoresan.se. Ja, precis. Sven Henry, för att återgå till kommentaren, säger: fortsätt, men våga ta er till nya platser och undersök, för det kan inte bli sämre. Okej, okay, det var djärvt. Mm. Kan inte bli sämre. Jag kände så här: oj, är vi så dåliga att det inte går att bli sämre? Precis, vi befinner oss redan på botten. Jag vi har ju försökt gått till nya ställen, tycker jag, lite grann. Ja, den här... fast vi feglirar ganska mycket ändå. Jo, visst är det så, men vi kortar ner lyssnarbreven och vi gör vissa justeringar i stort sett hela tiden. Vi lägger ut någon bakgrundslinga och sätter in en ny och så. Det blir en långsam men alltid utvecklande process, ser jag det som i alla fall. Ja, för det känns som att sättet vi jobbar på är att vi patchar. Vi släpper aldrig liksom en expansion. Nej, vi är lite Minecraft. Ja, lite. Det är dags att kliva ur betafasen snart. Betyder det att vi ska spela in live, eller? Nej, det betyder att vi ska betala betalt. Otur, kära lyssnare. Ossi 88 skriver: jag har skaffat en retro t-shirt, ska bära den stolt på retrospelsmässan, är det tänkt. Mental high five till Ossi. Ja. Vad var det där? Ja, men det är ju, ja, fast det är ju whip-ljudet från vänner. Ja, ah, det är Chandlers. Whoppa! Whoppa! Men jag tycker det funkar för liksom en mental high five också. Så. Det är sant. Ja, två saker att nämna. Retro t-shirt. Jag undrar var han har köpt den någonstans. Anders, var någonstans skulle man kunna köpa en retro t-shirt? Ja, troligtvis i den bästa butiken som Sverige har att erbjuda. Bästa webbutiken i alla fall. Och det finns en adress som är butik.retroresan.se. Mm-hmm. Jag har hört att det är ett ganska nice utbud av snygga grejer där. Ja, och jag har hört att om man har en sån t-shirt på mig, då är man garanterat att få ligga. Ja. Det är rätt bra. Spännande det där. Aha. Den andra, punkt nummer två som vi ska poängtera från Ossi 88, att han nämnde någon slags retrospelsmässa. Vad kan det vara för någonting, Anders? Jo, 28 maj bränner det av i Göteborg. Då händer det där. Och då är alla som är viktiga och häftiga och inte är bortlovade till Gotland kommer vara där då. För då är det retrospelsmässa i Göteborg. Det är väl den andra i ordningen om jag förstått allting rätt. Ja, de har haft något mellanevent där också. Men det var inte en regelrätt mässa, utan de hjälpte till och var liksom retrospelsavdelning på någonting annat. Precis. Du var där förra året. Jajamän. Det var väldigt trångt, minns jag att du sa det. Ja, väldigt trångt men mycket kärlek. Ja, du gjorde väl även ett kortare reportage som fanns med i Retroresan. Jajamän. Ja. Det här året håller de till i större lokaler. Nu minns inte jag riktigt vad lokalen heter eller adressen dit eller så. Men retrospelsmassan.se behöver man gå in på. Och då står det allt. Och det kommer vara skitgrymt, för det kommer vara massvis med likasinnade. Det kommer vara supermysig stämning även det här året. Det kommer vara tävlingar i allt från Street Fighter till Super Mario. Och det kommer liksom direkt efter mässan så spelar både Fantomen K och Nordlöv i alldeles i närheten. Och ni, ja, eller hur? Och ni som vill och ni som känner er liksom partyglada är varmt välkommen hem till vår kära lyssnare Nidde Nidelius. Som inte heller bor väldigt långt därifrån. Där det vankas partaj och grillning slash pizza. Jag vet inte om det är både och eller om det är oklart. Vad fan ska jag till Gotland för? Det här låter hur bra som helst. Jag vet. Sucks to be you. Ja, faktiskt. Men, ja. Ja, men då kan jag säga att de som går på Gotland Game Conference, de kan heja på mig i alla fall. Kan ha fest på mitt hotellrum, kanske. Jag vet inte om man får det, men ja, men det finns kanske en minibar om vi har tur. Vi kommer även att lägga upp en publikation knutet till Retrospelsmässan som, ja, nu när ni lyssnar på det här så finns det redan på save.se. Mm. Det är bara att kolla splashen där egentligen. Och det är inte svårare än så. Vi kan väl också tillägga också redan nu så att säga att vi faktiskt gör vårt bästa för att hjälpa till så att säga. Vi har ju dels ett länkutbyte då som kommer dyka upp på sajten. Men vi kommer ju, det här är ju ett sånt här fantastiskt underbart projekt, att det är ett gäng tjejer och killar som bara bestämde sig för att göra det här. Det fanns ingen sponsor inblandad egentligen. Det var liksom bara rent och skärt passion som ledde till att den här mässan skapades överhuvudtaget. Och det känns ju som att det är ju exakt samma recept som vi jobbar efter. Så vi vill backa det här så mycket som det bara går. Så att vi kommer tjata om den här mässan så att ni måste gå. Det är bara så. För att det spelar ingen roll om, såvida du inte är tvungen att vara på Gotland, så liksom ska du vara där. Ja, precis. Alltså, nu läser jag innantill från mitt blogginlägg som jag skrev här. Men bor man i Göteborg så har man ingen ursäkt att inte besöka. Ja, fan, bor man i Umeå tar man tåget. Det är inte, ja, det är nästa poäng. Att nu när jag kommer närvara så har det också en anledning att vallfärda. Och det är bara att rensa ut era kalendrar och komma dit. 28 maj, Göteborg. Fint, fina grejer. Ja. Lefyrius skriver: Aqua och Paradisio, vilka fantastiska band. Ja, strået vassare Aqua skulle jag väl säga rent spontant. Ja, mer än strået tycker jag. En halmbal vassare. Ja, jag har ingen egentlig anknytning till Paradisio. Jag kommer ihåg Bailando. Vamos a la discoteca. Ja. Men inte mycket mer än så. Jag tycker Aqua var mer, det var ju också för att det var mycket mer nischat och mer uppskrivet så att säga. Men ändå, det var genomgående kvalitet. Gud, nu låter det som att det är bästa skivan Beatles-nivå, men det är det inte. Men det är fruktansvärt rolig och vad säger man? Fyndig pop. Ja, alltså dels alltså, i ärlighetens namn så måste jag faktiskt säga att lyssnar du på Cartoon Heroes, den låten? Ja. Den är ju faktiskt inte bara en så här skön eurodisco-låt som man kan lyssna på. Den är skriven och arrangerad så att man hör att det är en vettig musiker som har gjort den. Mm. Det är liksom, det är bra musik. Alltså visst, det är ytlig radiopop, men den är välgjord. Och det är inte Beatles som du nämnde, men jag skulle säga att inom genren eurodisco så är det bland det bästa, om inte det bästa. Mm. Mm. Det här är ju svag för Two Unlimiteds första två plattor också. Ja, coming up, coming up, så ja. Åh, fast det är ju riktigt skitdålig musik egentligen. Det nej, det är det inte. Och, alltså, kollar du på 90 Leaks? Ja, ibland. Jäv, tycker du inte om det? Ja, det är inte deras bästa. Jag tycker det är deras bästa, just för att jag har kommit på vad som är grejen med Filip och Fredrik. För jag tappar ju allt vad livsgnista heter när de gjorde Oscarsgalan-grejen där, för jag satt och störde mig på dem hela tiden. De ska inte sända live. De ska liksom kunna klippa bort mycket, uppenbarligen, för att de är så pantade ibland. De snackar först och tänker sen. Påminner om någon för övrigt. Men här när de har liksom full kontroll över sin produktion, så då blir det jävligt bra. Och det jag ska komma till, knutet i E-Type, det är att han är ju så jävla skön person, verkar det som. Han är så jävla laid back och öppen och ärlig och bara stört skön. Ja. Alltså E-Type, för mig så var han, har ju alltid varit en kille som känns så här avslappnad och skön. Det som stör mig med E-Type, det är ju hela den här Stureplans-grejen. Mm. Att han är verkligen en rosa skjorta, hänga med dem och sen med motiveringar som jag vet att det egentligen är skitdåligt och smaklöst, men de är så jävla roliga att festa med. Och det är så jävla svagt, för att vad fan, blir riktigt full är kul med vem fan som helst om man gillar att bli full. Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Jag har väldigt svårt för det här, du vet, korka upp champagnen och pappas kort i baren, den grejen. Jag tror inte jag är ensam om att ogilla Bratz. Och han umgås uteslutande med den sortens avskum. Så det känns inte liksom, ja, det känns inte helt rätt, helt enkelt. Nej, intrycket från 90 Leaks i alla fall är att E-Type är stört skön. Jag har väl inte reflekterat så mycket över Bratz-kulturen kontra han, men ska ju tilläggas också då i samma veva att Fredrik och Filip är ju frekventa besökare av Rish. Ja. Som är minst lika brattigt. Så att jag vet inte riktigt, jag kanske har lite för mycket dubbelmoral där. Men det känns som att de är smartare också. Ja, det gör det. Och mer kritisk gentemot pappas kort tillbaka. Ja, jag minns ju till exempel Jävelskap på golfbanan i Ursäkta röran, till exempel. Och det kändes ju väldigt riktat till en viss grupp av samhället liksom. Faktiskt, fruktansvärt kul. Ja, Frälsningsarmen utstyrsel också, riktigt bra. På Twitter, ja, så har vi fått dels lite kommentarer kring Chrono Trigger sagostunden, och det är väl, det inleddes väl med att du ställde frågan, är det någon som sitter och är sugen på det här? Precis, och det var det ju uppenbarligen. Vi har fått svar från både Twitter och Facebook då. Mm. Vilket är kul. Och jag kan väl meddela här nu att sagostunden kommer komma ut. Alltså den sammanklippta sagostunden från Chrono Trigger-resan som vi gjorde nu under hösten och våren. Mm. Kommer komma ut under nästa vecka. Och det kommer komma ut under nästa vecka som ett komplement, eller kompensation snarare. Just för att nästa vecka spelar vi två långa spel, och därav kommer jag inte hinna med någon sagostund till nästa vecka. Det kallas framförhållning för er som inte visste det. Så ja, vi har inte satt någon riktig dag än, men det mesta är väl klart. Så någonstans under nästa vecka bör ni kunna lyssna på över 6 timmar Chrono Trigger sagostund. Där ni. Det är som en ljudbok. Precis. Hörru du, apropå Twitter. Mm. Jävlar vad folk kan mobba mig på Twitter. Det är främst ditt fel. Är det för din palett eller något annat? Ja, först så hade jag inte någon smakpalett. Jag hade smakpalett som en 5-åring för att jag inte tyckte om broccoli eller någonting sånt där. Och då sitter jag här och liksom är ledsen för mig själv och arg samtidigt. Och så sen så åker jag ner på stan och köper en slushpuppy. Men ja, sen var det väl jag tror det var under min själva siesta, så var det en jättelång diskussion beträffande mig och hur arg jag blir när folk säger... Det var Nidde som nämnde att jag blev skitarg när folk sa att Modern Warfare 2 var lika bra som Super Metroid. Vilket jag blir. För det är liksom som att jämföra, inte vet jag, alltså en riktigt jävla bra film. Säg någon riktigt bra film. Ja, men ja, det är som att, nej, men vänta. Det är som att jämföra Alien med typ en valfri Michael Bay-film. Mm, bra jämförelse. Ja, det, jävla bra jämförelse tycker jag. Tobbe var inne på att jag blev så arg när någon sa att Turtles 1 var bättre än Turtles 2. Det var klart som fan jag blir. Men fan säger så seriös. Jag börjar känna lite så här, Johan Hallstam brinner av vibbar snabbt. Men jag tycker inte om den här negativa tonen gentemot mig. Det här kommer väl att spåna till ännu mer Flame Wars ätat till brunlof. Men nej. Det var väl också tidigare, så var det väl familjens spel tror jag som sa att Mario Galaxy var i princip Mario 64 fast med bättre grafik. Jag tror det var främst Ludde och Tommy som hoppade på det här, men det är ju dumt i huvudet att säga det fortfarande. Ja, Anders, en man som blir förbannad på mycket. jag blir förbannad och så skrattar jag i nästa sekund. Så det sitter inte långt inne. Men jag blir upprörd när folk säger dumma saker som uppenbarligen är fel. Ja, sist ut för idag. Nilorb skriver introt till förra veckans retresan. Vad var det taget från? Det var taget från en YouTube-video. Jag vet inte om vi kommer kunna länka den, för den tog ganska lång tid att hitta. Men jag tror den heter någonting i stil med så här, Amiga Tribute eller någonting sånt där. Och det var en sån här tribute-video som i grunden ville säga att spel var bättre förr. Vilket också den här speakerrösten i början förtydligade. Det är väl bara att söka egentligen på Amiga Tribute, så bör ni kunna hitta det förr eller senare. Det får mig osökt att tänka på en föreläsning som jag var på i morse. Ja, just det. Ja. Där Ed Fries, eller Fries, jag vet inte hur man ska uttala, jag tror att det är Fries. Killen som var med och jobbade med Xbox-projektet åt Microsoft. Han jobbat en hel del med Microsoft Game Studios. Okej. Han jobbar ju inte längre för Game Studios, utan nu är han typ halvt frilansare och hjälper andra företag och sånt. Han är inte ansluten till Microsoft heller, riktigt vad jag minns i alla fall. Hur som i alla fall, han hade för skoj skull gjort ett spel som han kallade Halo 2600, som var alltså ett Halo-spel för Atari 2600 som han hade kodat helt ensam. Och han pratade om, för det är en extremt svår maskin att programmera till, så han pratade om att hur begränsningarna i maskineriet gjorde att han var tvungen att dels liksom optimera sin kod så mycket som det bara gick liksom, för det fanns inte plats. Han pratade om att för att få den lilla spriten att se ut som Master Chief så behöver han ha det här guldvisiret, men den klarar bara att visa ett x antal färger i taget. Så hur han gjorde var att han tog den dedikerade platsen för att kunna ha en boll som egentligen skapades för spelet Pong, och satte den i princip ovanpå den gröna spriten så att det skulle betyda guldvisiret. Okay. Det var liksom så här absurt hur han hade i princip så hackat sig runt i den där bizarra hårdvaran. Den skriver ju så att säga i linjer hela tiden. Och så här, typ, om en vägg ska synas bara på ena sidan av rummet, så måste du först stänga av väggen när liksom linjen skannar över. Sen ska du någonstans mitt i koden ska du starta den här väggen igen, så att den syns bara på höger sida till exempel. Mm. Och det innebär att du måste göra den cykeln för varenda rad av pixlar på tv-skärmen. Så det var ju ett helvete att skriva kod till maskinen, det är liksom det han ville komma fram till. Men av de begränsningarna som han var tvungen att liksom jobba sig kring, så blev spelet bättre. Han var tvungen att fatta designbeslut för gameplay baserat på vad som faktiskt gick att göra inom begränsningarna. Och han pratade om att samma tänk finns i alla konstformer. Alltså tittar du på krukmakarkonst från Grekland, så var det så här, inledningsvis så kunde man bara göra dem liksom rödaktiga. Sen kom man på att man kunde ha på något litet klet på det där, och så blev just det man hade kletat svart, och då började man göra motiv på dem. Och sen så småningom så kom man på att man kunde invertera det där så att man hade svart som bakgrund, och liksom lät det, ja, man målade allt som skulle vara bakgrund, alltså skulle vara förgrund lät man vara, så det fick den ljusa färgen. Och sen med tiden fick man mer och mer variationer på att man kunde lägga till fler färger så när man brände blev. Och så till slut så visade han liksom upp att så här, här är kulminationen, och då var det någonting som inte såg särskilt vackert ut, men det var liksom avancerat i den formen att det hade jättemycket färger, och det var liksom riktigt så här pillemariska motiv. Pillemariska är inte det som det låter som, och jag använder det fel i den meningen. Men det han skulle komma fram till var att den gamla krukan, den som bara hade två färger, den var faktiskt i hans ögon och även i mina mycket snyggare. Så att sätta en begränsning för sig själv kan faktiskt vara till ens fördel. Vilket osökt kommer in på det här med det var bättre förr. Vi har ju pratat mycket om spelmusik, att när man bara har en begränsad mängd musik man kan skapa och en begränsad mängd kanaler, så är man tvungen att vara så himla kreativ i själva det musikaliska för att få det att låta bra ändå. Mm. Det är bara att kolla på Capcom liksom. Ja, eller... som gjorde suveräna soundtrack förr, och nu är det mest, alltså nu är det inte dåliga ljudmattor de skapar. Men det är liksom inte samma grej. Nej, precis. Som förr. Du sa sist, men inte minst, men vi har väl också fått såna här iTunes-recensioner här för mig. Jajamensan, jag tänkte jag skulle ha dem lite separerade från kommentarerna. Ja, just det, de är lite bättre. De är ju det. Ja. Det är 3 stycken till antalet den här veckan. Jävlar. Mm. Ja, låter bra. Först ut är Peter Eriksson som skriver som så: jag ligger på ett nattåg hem från en 5 månaders vintersäsong i Åre till Skene, inte långt ifrån Anders Borås. Okay. Med ert Silent Hill-avsnitt ungefär 20 minuter in i avsnittet. Det spelar ingen roll att jag inte har lyssnat klart, för ni levererar 5-stjärnigt varje gång. Oh, tack så jättemycket. Klockan är 03:55. Jag är toksjuk. Halsen skaver jävel, näsan korkar igen. Hostan dödar mig och jag lär inte sova många timmar på min 10 timmars plusresa hem. Men med ert ständigt briljanta retoresa i lurarna, då med ett spel som jag inte spelat mer än ett demo på i unga år, så kommer all sömlös tid kännas värd. Tack som alltid på förhand, eftersom ni är bäst i Spelpodcast Sverige. Åh, tack själv, gud vad fint. Mm. Jag gillar hans målande beskrivning av hur, ja, hur hemskt han först har det, men sen hur det vägs upp av att han har oss. Det känns bra att vi har gett honom det. Precis. Ja, då förstår man varför jag har ont i röven varje vecka. Precis, det är plötsligt värt det att spendera all den här tiden. Och jag har alltså ont i röven av att sitta på den här obekväma stolen som jag sitter på när vi spelar in, och inte på grund av någon annan. Mm. No homo, så att säga. Nej. Mm, jag ville bara poängtera. Ja. Jag fortsätter. Ja. Patrik Samuelsson skriver som så: jag lyssnar på massor av podcast, men detta är verkligen en av favoriterna. Jag har hängt med ända sedan starten och inte missat ett enda avsnitt. Bäst blir det såklart när avsnittet handlar om ett spel jag själv har spelat i min barndom, men jag skulle lyssna på Anders och Samson även om de läste telefonkatalogen. Ni är grymma. Tack så jättemycket. Mm. Patrik, du är grym du med, kan jag säga. Ja, 5 stjärnor helt, på dig. Helt suverän. Mm. Det är kul när någon kille har följt med ända från början och fortfarande tycker att vi är bra. Det känns som att nu säger inte jag att han är bättre än någon annan på stället. Precis. Fast ja, just det. Ändå inte. Helt apropå, kommer du ihåg för länge sedan att vi pratade om att det skulle vara kul att höra ifall det var någon spelutvecklare som lyssnade på oss? Ja. Jag fick ett kramkalas idag av en spelutvecklare. Det såg jag på Twitter, det är ju skitballt. Ja, det är riktigt ballt faktiskt. Ja, vad vill du prata lite mer om vem det var och så? Nej. Mest för att jag inte är helt säker. Men det var en spelutvecklare i alla fall. Ja, det är ju skitcoolt. Ja. Suverän. Sista hör gärna, förlåt, men hör gärna av dig, kära spelutvecklare. Ja, vem du nu är och var du jobbar på, så att säga. Punkt. Ah. Ja, sist ut, sista recensionen för dagen. Det är, jag tror att det ska vara Chaos Car. Det kan också vara Chaos Car. Ja. Ah. Jag vet inte riktigt. Ja. Jag säger att det är Chaos Car, som i bilen i kaoset. Han skriver så här. Eller hon: riktigt bra podcast, definitivt en av de bästa, utav många anledningar. Riktigt bra programledare, skön blandning av seriöst onödvetande med flamsflumprat. Jag är en ganska ny lyssnare, så har den stora lyckan att kunna backtracka alla avsnitt, vilket gör att ni får agera John Blund i stort sett varje natt. Det gör att jag somnar med ett stort leende på läpparna och vaknar med det med. Ha det bäst och stay woo all day every day. Lär väl dyka upp som medlem snart på en community nära er. Okej, okay. Stay woo. Jag tror att det är, eller jag misstänker att det är som i, du vet, keeping it woo, såhär Wu-Tang Clan. Ja, keeping it real lite grann. Ja, precis, fast woo. Ja, precis, lite mer real. Ja, real sin i helvete kan man också säga. Precis. Tack så jättemycket för den jättefina recensionen. Kul att vi kan blanda oseriöst och seriöst. Så det är väl lite det som är ambitionen. Ja, känner precis. Jag i alla fall. Lite seriöst, lite oseriöst och lite naket. Ja. Och där stänger vi postsäcken för denna vecka och går in på veckans spel. Ow! wanted super soldiers, not a bunch of little Einsteins. Don't talk, listen. These pint-sized super minds spend all their time in that stupid game of chance. You understand me, son? Yes, sir. Not you, you idiot. Damn, I've had it. Call the Secretary of Defense. I'm splitting up the Rugrats. And order me a pizza. Go ahead, Chobby. Och till denna vecka så har vi spelat Sega Saturn-spelet Three Dirty Dwarves, utvecklat av Appaloosa Interactive Corporation och utgivet av Segasoft Incorporated. Spelet är en sidescrollande brawler, kan man säga det? Visst kan man då? Nu var det jag som sa kan man säga det då. Ja, storyn i spelet är att det sitter fyra kids, eller det är fyra kids som sitter och spelar drakar och demoner, ser det ut som i alla fall. Är det fyra? Ja, det är en spelledare och sen är det, som är en tjej, och sen så är det tre killar. Just. De sitter som alltså spelar drakar och demoner, och de spelar då som tre styckna skitiga små dvärgar i en fantasyvärld. Och det visar sig att de här ungarna sitter och spelar det här inne på någon slags mystisk militärbas av något slag. De är en del av någon typ av projekt. Och chefen för det hela, som jag tyvärr inte minns namnet på riktigt just nu, jag tänker att han vill inte ha ansjovis på sin pizza i alla fall. Ja, just det. Det är en väldigt så här standard kommentar kring pizza från 90-tals USA. No ansjovis. Är det liksom deras Vesuvio? Finns det ansjovis på den eller? Nej, det är väl det att ansjovis, det är en väldigt distinkt smak i det. Ja, jag tycker jag har starka minnen från Home Alone också. Att det är väl han då, han vill inte ha något annat. Han vill ju ha en ostpizza då, minns jag. Mm. If you put anchovies, I'm gonna någonting, någonting. Ja, någonting sånt. Så jag funderar över det där just då faktiskt. Om det är att det är deras standardpizza. Det kan det säkert vara. Ja. Fortsätt, Samson. Jo, det som händer i alla fall, det är att den här generalen som inte riktigt gillar att ungarna bara sitter och spelar blir skitförbannad och kallar in en massa soldater för att hämta ungarna till fånga tar dem av någon outgrundlig anledning. Det sista som händer är att spelledaren då slänger ut sin T20 och den hon får då precis en 20 och det öppnar en mystisk portal. Den mystiska portalen gör att de tre dvärgarna som i sin tur då liksom i sin värld samtidigt då slåss mot orcher, kanske det? Ja, orcher vill jag också säga. Det ska ju tilläggas också att de här dvärgarna ser ut som orcher lite grann. Ja, lite. Det är ju mer så här orch slash goblin slash troll än dvärg när jag tittar på dem. Men ja, vi får köpa det helt enkelt. Man köper att de är tre och man köper att de är skitiga, men jag köper inte riktigt att de är dvärgar alltså. Ja, de är ju någon slags bizarro mellanting. Hur som helst, i storyn är de dvärgar. De i alla fall hamnar, de flyr ut i tre styckna portaldörrar och hamnar då mitt i ett köpcenter som är stängt. Ja. Och efter dem så kommer en hel armé av de här hemska orcherna, och de hemska orcherna tar över ganska så mycket av det här fina amerikanska samhället, och dvärgarna behöver då hitta kidsen, och de behöver också stoppa alla orcherna och slutligen också stoppa den här bindgalna generalen som mest skriker och tuggar på sin cigarr. Ja. Det här gestaltes ju en rätt lång, får man väl ändå säga, öppningsscen som är väl egentligen tecknad. Ja, det är tecknad film. Klart. Ja, rätt kast tecknad. Det är rätt kast det mesta faktiskt, egentligen. Så tycker jag att det kändes väldigt så här upp till att spelet faktiskt drar igång och det börjar spela. Så dels så ser det för jävligt ut, det låter för jävligt och det känns mest absurt. Jag gillade det. Nej, men sluta. Vad gillar du? Ja, men det känns, alltså, det är väl samma sorts attityd som det är typ Herman Hedning. Ja, det. Herman Hedning borde ju få sitt egna spel. Fy fan vad jag... Det var länge sedan jag liksom läste någonting av han nu. Men alltid när det kom någon ung jävel och sålde jultidningar så såg jag alltid till att köpa någon Herman Hedning. För där kunde jag liksom sitta och skrocka för mig själv. Så, den här roliga han. Sån jävla antihjälte. Ja, men jag tycker att det finns en liknande charm i de här tecknade scenerna också. Det är sådär absurt och det är lite skitigt och lite våldsamt och lite fult. Det är precis som Herman Hedning. Ja, nej. Den här indiespelsutvecklaren som kanske lyssnar på oss då. Kan du inte göra ett Herman Hedning-spel? Det vore ju skitkul. Men liksom, det behöver ju inte vara mer än en brawler där heller, sidskrollan, när han liksom går och klubbar folk med sin klubba. Och sen öl är power-up och sådana grejer. Så kan man rida på dinosaurier. Nu har du din första pitch för ett riktigt bra spel här. Ja, spelet då blir ju en brawler. En okomplicerad sak. Du går från ena hållet, ska till andra. Det kommer massa fiender, du ska ha ihjäl dem. Du har alla tre tvärgarna till ditt förfogande. Och du styr en i taget då. Alla om har... du inte spelar co-op. Du kan co-opa upp till tre personer faktiskt. Om man är en varsin tvärg. Okej, okay. Ja, det visste jag inte. Man behöver en sån här liten cool grej man kopplar in i sin Saturn. Mm. Hur spelar du det här förresten? Kör du det original? Jag ville köra original, men jag fick inte tag på själva spelet. Nej, det är samma här. Ja, då tänkte jag så här, ska man göra en fuling och pirata spelet, bränna ute på en skiva och sen typ tigglåna en chippad Saturn? Mm. Vilket var min liksom alternativa plan. Men det gick också i stöpet, för jag kände ingen med en chippad Saturn. Så i slutändan så blev det en så här halvmesyr av att jag faktiskt var tvungen att spela emulerat. Och alla som har försökt spela emulerad Sega Saturn vet ju hur svårt det kan vara att få bra kvalitet på. Ja, det är samma här faktiskt. Nästan samma story också. Där jag hade som alternativ, det var att morsan skulle skicka det Saturn som står på vinden hemma. Och att jag någonstans här skulle hyra eller köpa det här spelet begagnat. Vilket inte var skitlätt att få tag på. Jag var ute på Blocket att reda och kika lite. Och det var liksom dålig planering från min sida, visst. Men det fick bli en smutsig jävla rom innan det var färdigt. Mm. Tack och lov så fick jag, efter många olika försök med många olika emulatorer, så hittade jag till slut en kombination som faktiskt gick att få fungera. Okay. Jag var tvungen att köra dubbelt upp då, så jag var tvungen att göra det i Windows-miljö, för att det finns extremt lite utbud av Mac-emulatorer. Okej, okay. Vad heter din emulator då? Jo, ska jag komma ihåg det? Saturn heter min i alla fall. Ja, det var inte den, det var en annan jag hade. Men jag kan kolla upp det sen. Okej. Hur som då? Ska vi börja där vi brukar börja? Ja, presentation. Ja. Vad tycker du om spelets grafik? Så länge man skipper de här cutscene så tycker jag det är rätt bra. Med det sagt så är det ju inte bättre än... ja, det här är alltså generationen PlayStation 1, eller hur? Mm. 32 bitars, kan man säga så? Ja, med tanke på att det är det så kan man definitivt säga så. Jävlar, nu sa jag det igen. Mm. Ja, ja. Ja, det ser bra ut. Det är väldigt enkelt och liksom, ja, det är tydligt vart du befinner dig så att säga. Det är tydligt vad som är spelplan och vad som är bakgrund och liksom inte kan... Vad säger man? Så man inte kan agera, men... Interagera? Tack. Det där ordet Samson precis sa. med. Så det är lite väl så här uppritat vad som är din spelplan så att säga. Men jag tycker att stilen de har, jag tycker den är extremt liksom passande för det spel de vill göra. Jag tycker att detaljrikedomen är fantastisk och framförallt uppritat på en väldigt roligt sätt på något vis. Det känns som att du spelar någon freakish comic strip någonstans. Jo, alltså man känner ju igen den estetiken väldigt rejäl. Alltså, dels har du nämnde det här med att liksom det som går att interagera med, det poppar ut lite i bilden. Det är ju mycket för att alla bakgrunderna är ju liksom inskannade teckningar i princip. Mm. Vilket ibland kan bli lite fult, för ibland kan det vara så att den här skannade teckningen kanske lite för... Ja, hur ska man säga? Om du har en bild som är ganska liten och så skannar du den med ganska hög DPI för att få den stor, så kan saker och ting ha en tendens att bli lite sådär... Ja, du kan få lite dålig fokus på den, trots att det egentligen inte behöver vara det. Och det tyckte jag mig kunna se alltså på en del av de här outlinesen, att det var liksom inte en så här... Vet, fin linje, utan det var en väldigt, väldigt suddig linje liksom här och där. Fast det inte behöver vara det. Det var liksom inte några skarpa gränser med någonting. Och det är typiskt för ja, inskannat på 90-talet så att säga, med en vanlig hemmascanner och inte någon sån här dyr sak. Och till det då så har vi ju själva spritesen som däremot då känns liksom standardpixlade som ja, gamla skolans grafik så att säga. Mm. Det är väl det som gör att det också känns som att det är en ganska stor skillnad på vad som är bakgrund och vad som inte är det. Med allt det här sagt så är det ändå liksom, det är rätt läckra teckningar. Ja, framförallt så gillar jag ju karaktärerna, hur dels hur detaljerade de är som sagt, men också hur smidigt och liksom rörlig de är ändå. Deras springanimation till exempel är liksom följsam. Och hoppar de eller skjuter de eller vad de nu gör, slår med baseballträ, så det känns på riktigt på något vis. På riktigt. Ja, men faktiskt det är animationsmässigt så fick jag nästan lite Lomax-vibbar av att det är det här mjuka fina i varje rörelse. Och det tycker jag även gäller de flesta, ska jag säga, fienderna i spelet. Och det är ju en ganska skön variation på fiendesorter. Det är nog den bästa fiendevariationen jag har upplevt på väldigt, väldigt länge. Ja, det är ju allt från soptunnor till uteligga kvinnor till orcher, obviously, i massa olika varianter med massa olika utrustningar. Sen har vi ju bossarna, liksom. Du slåss mot ett gym. Och då menar inte jag folk som kommer inifrån ett gym, utan då menar jag att du slåss mot ett gym. Du slåss mot byggnaden liksom. Ja, och folket inuti, och så ser man små fötter sticka ut ur byggnaden. Det är jättecharmigt. Och så vandrar den fram och tillbaka och försöker hoppa på det. Och ja, det just fina variationen tyckte jag var skitrolig. Jag tycker också det är ganska skönt att det utan att liksom gå så jätteextremt, så lyckas de ändå presentera miljöer som allihopa känns som sin egen. Det var inte att man kände att så här, men det här är ju typ samma bana som förra, utan det fanns en distinkt stil på varje grej. Jag minns ju, ofta så kom det också en gimmick med varje bana. Alltså banan där det är ett fängelse i bakgrunden med searchlights. Där du ska undvika då searchlights, vad fan heter det på svenska? Spotlight är också engelska. En sån här lampa som lyser väldigt starkt på en specifik punkt. Det är liksom så här, det höga torn då med såna lampor på, de lyser liksom fram hos dig. Och det du kan göra då, det är att du kan ska också tillägga, det är ju en brawler i den form att du kan slå liksom melee-attacker, så kan du skjuta rakt fram, men du kan också skjuta liksom uppåt eller inåt i bilden, så att säga. Det du gör med de här lamporna då, det är att du då skjuter en snubbe längre in i bilden, så att uppmärksamheten lockas dit, och det gör att den här ljuslyktan sticker dit också. Det tyckte jag var så här, dels snyggt rent grafiskt, men också en skön grej. Visst var det där? Det kändes som att man, de hade tänkt steget längre än vad man själv gjorde som spelare. Lite så här aha-upplevelse. Jag gillade det skarpt faktiskt, måste jag säga. Just det grafiska kändes dels väl anpassat för vad det var för sorts berättelse. Det är ju en ganska plojig, skämtsam, lite smutsig sak. Och stilen gick väldigt bra till. Och sen att det är såna här absurda saker, det var nästan lite Earthworm Jim-aktigt här och där. Ja, jag fick också de tankarna faktiskt. Även om jag tycker att det finns, ja, jag tycker inte Earthworm Jim är smakfullt på något vis, men någonstans är lite mer smakfullt än vad det här är. Av någon konstställning tycker jag det. Jag vet inte, det känns som att det är ett gäng ungdomar som utvecklar det här spelet. På något vis. Det är väl det bästa jag kan beskriva det jag känner, tror jag. Att det är liksom små ungdomar som, eller små ungdomar, men tonåringar fortfarande som har utvecklat och designat det här spelet. Ja, kanske. Ja. Inte helt hundra, men ren spekulation från min sida, ska vi säga. Vi kanske måste bli lite mer distinkt i vad som är fakta och vad som är Anders svävar ut 2.0. Har du någon koll på utvecklarna? Appaloosa Interactive? Dålig koll alltså. Det har vi inte nämnt. Vi har inte nämnt när det släpptes heller. Nej, just det. Det kanske vi skulle göra. Det hade varit bra. 1996 kom spelet ut. Appaloosa Interactive i alla fall. Jag är inte superbekant med dem, men de ska tydligen vara en av de största independent-utvecklarna. Okej. Och de har även varit så kallad så här utbildningsmjukvaruutvecklare. En gång i tiden. Deras liksom mest kända spel, det är nog Echo the Dolphin. Okej, det hade jag ingen aning om. Det har jag faktiskt spelat också, både ettan och tvåan. Ja. Jag skulle inte säga att det är suveräna spel, men det är ju spel man, det är distinkta spel kan man ju säga. Det finns ju ingenting som är som dem. De har även gjort Jurassic Park 2, The Lost World. Och det har jag, det hade jag på mitt PlayStation. Ja, men titta, då har du spelat det. Ja, det var inte vidare bra. De ligger även bakom C, The Contra Adventure och Contra Legacy of War. Okay. Så jag har hört att de ska vara rätt svaga de också, tyvärr. Okej. Okay. Ja, ändå annorlunda utvecklare tycker jag. Alltså om man tittar liksom på vad för sorts, alltså det är en bredd i deras spel ändå. Men Echo the Dolphin är ändå ganska lite så här, om man får ta i, så är det ju lite artsy, miljömedveten tänk i det. Och så jämför du med det här liksom. Det är sån otrolig skillnad i spelupplägg. Mm, just det där. Det enda minne jag har från Lost World egentligen, det var att man fick ju spela som olika karaktärer där. Man fick spela som människor, man fick spela som dinosaurier. När du spelade som en T-Rex, då skulle du gå från vänster till höger. Det var ju liksom 2D fortfarande med 3D-inslag. Grejen var att du på något vis skulle veta att du skulle hålla i en knapp för att vika av den upptrampade stigen och gå in på en ny stig som man inte heller såg. Jag lovar, det tog år innan jag förstod det. Och det är så jävla dumt speldesign. Så att liksom, när du nämnde nu att det här var samma utvecklare, de sjönk ju i kurs. Så det sjönk om det. Oj, så pass. Ja, jag retade mig på den här jävla speldesignen länge. Men det här med speldesign, det kommer vi gå in på lite mer senare. Ska vi titta lite på ljudbilden i spelet? Mm, det kan vi göra. Ja, då börjar vi väl med musiken då? Ja. Jag får ju lite Streets of Rage-vibbar. Alltså. Inte för att det är Eurodisco-grejen, utan det är snarare lite så här häftig, tidig, försöker vara cool, amerikansk hiphop. Lite Fresh Prince hiphop. Blandat med hårdrocksinfluenser förstås. Ja, givetvis. Och det jag refererar till Streets of Rage, där det var ballt på 90-talet-grejen. Mm. Ja, men det känns ju verkligen, det här känns ju som tidig MTV på något vis. Ja, eller tidig... ännu bättre jämförelse. Beavis and Butthead-generationens tv-spel. Ja, verkligen. Det är nästan så att man kan höra Beavis and Butthead sitta och kommentera det här spelet på något vis. Kanske är Beavis and Butthead som har gjort det här spelet. Det skulle inte förvåna mig. Det är så... Bevers. vad skulle jag säga om det? Jo, jag tycker ärligt talat att det låter som... hissmusik för hårdrockare ungefär. Mm, mm. Det är ingenting som är minnesvärt med det förutom att det är ganska dåligt faktiskt. Det passar ju i spelet. Det gör sig väldigt rätt, men det är definitivt ingenting som jag kommer lyssna på utanför spelet. Nej, men det funkar ju bättre som ljudmatta än ett soundtrack. Mm. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju lika smaklöst som spelet på något vis. Mm. Och det som sagt, det passar. Men jag kanske hellre hade velat haft någonting som var lite mer intressant. Ja, det är precis. Det är ingenting du kommer ta med dig och lyssna på efter det, liksom, som vi nu är klara med spelet, utan det är inte liksom direkt dåligt ändå. Nej, det, man har ju hört klart värre. Ja. Men ja, jag vet inte vad det går att säga, men ni hör ju själva hur det låter. Det är E-Type-nivå, hör jag på att säga. Och det menar inte jag att det är den genren, utan det är lite smaklöst helt enkelt. Alla som har glömt bort hur bra E-Type var, slå upp Spotify så söker ni upp Free Like a Flying Demon. Nej. Så en jävla bra låt. This is the way, hans starkaste. Nej, Russian Lullaby. Ja, alltså, han har gjort mycket bra, uppenbarligen. Men just det här... rolling in the night when the stars are shining clear. When just... the ghosts are howling near. When we sing the Russian lullaby. Det här är bra. Just den här jävla gungeffekten som är Free Like a Flying Demon. Ja, jag faller pladask för den. Sen samma skiva har även en liten rockigare, om man vågar säga det. Det är i alla fall gitarrmatta i den. Back in the Loop, som jag gillade skarpt när jag var ung. Han är ju gammal hårdrockare. Ja, han var ju bättre på det här dock. Eller, han sa någonting i stil med att han var inte bra nog för att göra hårdrock. Ja, dels det. Sen har han sagt att han tycker att han kan också uppleva tyngd i den här sortens musik också. Det handlar bara om att hitta den på ett annat sätt. Mm. Jävlar, vi har snappat in på E-Type plötsligt. Ja, men vad kan man säga så här då, för att summera musikdelen, att det är mer intressant att prata E-Type än att prata musiken i Three Dirty Dwarfs. Precis, ljudeffekter också ska man ta upp. Ja, det tycker jag är bättre, måste jag säga. Jag tycker ljudeffekterna står ut. Jag tycker att de allra flesta låter precis som man förväntar sig att de ska låta. Och en del faktiskt riktigt roliga också, och liksom passande för den helhetsbilden. Jag tänker bara på två ord med tre stavelser. Mm-hmm. Orsungar. Ja. Jävlar vad irriterande det låter när man när de här jävla, det är oftast tre stycken som sitter på en säng i bakgrunden, så hoppar de in i bild och är skitjobbiga, och så slår du bak dem så att de hamnar tillbaka på sängen, och då börjar de skrika, och det är så jävla irriterande ljud, och det slutar inte förrän du liksom har scrollat bort en ganska bra bit. Oh, vad det där jävla ljudet har stört mig, kan jag säga. Ja, alltså Baby Mario i Yoshi's Island har ju en konkurrent. Ja, på en gång. Jag tycker den här är värre. Jag ska väl. Ja, det är nog nästan det. Det är det att i Yoshi's Island så är ju med spelet igenom. Den här är ju, de här är ju lyckligtvis inte det. Nej, det är ju bara just på den där militärbasbanan där mot slutet. Ja. Då också, det förstärker ju lite att man, i alla fall jag blev ganska övermätt på det här spelet. Och liksom den här, det var ballt förkänslan. Mm. Så när man är här i slutet och så kommer en sån där grej, det liksom... Man känner sig som en nerbruten småbarnsförälder lite grann. Att liksom, håll käften. Jag ska inte slå dig, men jag tänker skaka dig. Ja. Ja, det är bra att inte jag är förälder, tror jag. Det låter som det. Men utöver det så gillade jag ljudeffekter. Jag gillade också att man hade valt att lägga ljudeffekter där det inte behövdes. Så då tänker jag egentligen på laddningsskärmarna. Ja. Medan den här lilla procentmätaren liksom visar hur långt den har laddat, så är det liksom, varje gång den ändrar sig så hör man ett... Ja. Så det är liksom ett slagsmål som är igång. Det tycker jag passar väldigt bra in i med spelet som, alltså, det är ju ett brutalt våldsamt spel. Mm. På ett komiskt sätt, och jag tycker att de har fångat det så bra med det lilla ljudet. Faktiskt. Ja, det vill jag ha det sagt också. Jo, men de flesta ljudeffekterna har den här tyngden som jag gillar, och som med handen på hjärta inte var så svår att få till längre, i och med att man hade en CD-baserad lagringsform då. Mm. Det var, jag kan tänka mig att det var mycket svårare på kassetter. Men alltså det gör ju inte mindre bra för det. Jag tycker vi har haft många spel här nu på sistone som har haft rätt dåliga ljudeffekter. Det är snudd på obefintliga, men det var skönt att få en med liksom... Det lät verkligen som att jag slog någonting med ett baseballträ när jag slog någonting med ett baseballträ. Och ja, sånt är viktigt för mig. Jag gillade bowlingklotet också. Ja, till exempel. Det lät som att det var rätt tungt. Ja. Vilket ett bowlingklot är. Och jag tänkte på en grej också. Som jag funderar på om det faktiskt kan vara så att de har snott en sampling. Okay. Eller flera egentligen. Det är när den här dvärgen som har shotgun, eller hagelbössan. Mm. Både när han laddar det där, och när han skjuter, de kändes snodda rakt från Quake 1. Jag tänkte också Quake direkt. Mm. När du tog upp shotgun där. Sen kan man väl ifrågasätta om Quake-utvecklarna, om det är deras ljud eller om det är någon sån här free sound-fråga. Mm, det kan jag svara på, för det vet jag nämligen. Okej. Okay. Det är som så att varenda litet ljud du hör i Quake 1 är skapat av Trent Reznor från Nine Inch Nails. All right. Han har skrivit all musik till spelet, och han har producerat alla ljud. Så okay. Det kan vara så att de har stulit från Trent Reznor, vilket inte skulle vara så konstigt med tanke på att han var stor som satan 1996. Han var väl, hamnade på den här listan över de mest inflytelserika människorna i världen den perioden. Mm. Har du sett Nine Inch live någon gång? Ja. Jävla bra band. Ja, det är ju ett av mina absoluta favoritband. Trots att de inte har släppt så jättemycket bra skivor den senaste tiden, så tycker jag att de är helt, eller Trent. Yes. Tyckte den här från var 2006, The Hand That Feeds var första singeln i alla fall. Mm, den tyckte från... jag var rätt bra. Jo, The Hand That Feeds var fantastisk. Det finns även fler spår från just den skivan som jag tycker är helt underbara. Ja. Nu är vi ute och cyklar igen på sidospår, men vad fan, Trent Reznor kan man alltid prata om, tycker jag. På samma skiva så har du även Right Where It Belongs, som är en av hans bästa ballader någonsin. Mm. Som han också gör jävligt snygg när han gör den live. Okay. Då har han nämligen, han har ju väldigt, en väldigt audiovisuell upplevelse att se Nine Inch Nails live. Mm. Och just när han kör den här så har han då projicerade videoklipp. Och då är det en någon fras i texten som handlar om att inte riktigt passa in, och precis när han kommer dit, då är det slow motion på när George Bush dansar med sin fru. Och det är en sån grej som publiken alltid reagerar på. Det är för jävla bra, måste jag säga. Så han är för en hel grupp bakom. Det är inte bara han skriver musiken, men han får ju hjälp både i studion och live av liksom ett kompband som är extremt kompetenta musiker. Många som man även känner igen från andra ställen, det är Clint Mansell, han har jobbat mycket med, som har gjort fantastiska filmsoundtracks. som nu faktiskt jobbar på Mass Effect 3-soundtracket. Okej. Ja, och Danny Lawler som är en fantastisk producent som gjorde en skitsnygg remix av Eminem's The Way I Am. Mm-hmm. Som, ja, jag vet inte om den finns på Spotify, men det finns garanterat som MP3 någonstans. Sök på The Way I Am Danny Lawler remix. Lawler med L-O-H-L. Det är inte den som Manson är med och gäster i. Jo, precis. Med 2020-gitarrer. Ja, ja. Den är riktigt fet alltså. Mm, riktigt tunga. Hur kör man i alla fall? With Teeth heter skivan. Just ja. Och säga TH så att micken ballar ur. Grejen är att With Teeth är ju, det är den första skivan när han är nykter, så att säga. Han, jag menar, han sobrade ju upp efter Fragile, den här, det stora eposet som var liksom hans uppföljning på The Downward Spiral-skivan. Ja, det är Downward Spiral som är min favorit. Mm. Den är ju också från 96 och samma år som Three Dirty Dwarfs. 94 har jag här. Just ja, nu tänker jag på Marilyn Mansons Antichrist Superstar som är från 96. Ja, ja. 94 var ett bra år, det fick vi veta i senaste 90-leaks för övrigt. Och det var faktiskt där, det går inte att komma ifrån det. Ja, det finns en grej som drar ner 94 också, tyvärr. Är det OJ du tänker på? Nej, det är Estonia. Aha, det tänker jag inte på att det är samma år. Ja, det är den vintern, vet du. Ja. Så att det är definitivt punkt på det året. Ja. Ja, nu drog vi ner stämningen, förlåt. Ja, precis. Men vi skänker en tanke till dem som varit drabbade. Punkt slut. Och så kan vi också lyfta fram att 96 var ett jävla bra musikår. Mm-hmm. Det var ju då Smashing Pumpkins Melancholy and Infinite Sadness släpptes, bland annat. Riktigt bra. Ja, det finns mycket bra musik som kom det året. 90-talet var jävligt bra, helt enkelt. Det finns ju dock saker från 90-talet som inte står så lika bra idag. Vi kanske ska återgå till att prata om en av de sakerna. Ja. Och då är vi tillbaka på Three Dirty Dwarfs. Jag tycker vi pratar lite gameplay. Ja, precis. Och som du sa, jag tar kommando här nu Samson. Det är alltså okej. Som du sa så har man alla tre dvärgar till sitt förfogande. Och det är väldigt, väldigt enkelt att skifta mellan dem. De har ju alla sina för- och nackdelar. Även om de är mindre varierade än vad jag trodde att de skulle vara. Ja, jag tyckte de var väldigt lika faktiskt. Ja, det är väl snarare att deras melee-attacker ser annorlunda ut och de har lite annorlunda reach, men det är snudd på identiskt nästan. Men det charmigaste i hela spelet, har du upptäckt det? För du använder ju dina axelknappar så att säga att skifta dina dvärgar. Och pepprar du fram och tillbaka, då börjar ju de slåss. Mm-hmm. Och blir en ostoppbar klunga i så här riktigt cartoon, det är rökpuff som det sticker ut kroppsdelar ur. Precis, det är så jävla charmigt. Det är det bästa i hela det här spelet, kan jag säga. Det säger egentligen ingenting om spelet. Det är riktigt bara supercharmigt. Så, ja, det gillade jag skarpt. Ja, det är ju en form av superattack som man kan göra faktiskt. Man samlar ju på sig dödskallar som räknas högst upp så att säga i skärmen, och det kostar 3 dödskallar att göra just den attacken. Och den gör ju dig, alltså det är stjärnan i Super Mario Bros i princip, fast på ett charmigare sätt. Sen hade du en annan variant där de så här morfar ihop och blir en typ dinosaurie liknande sak. Det är ju svårt att inte tänka Power Rangers. Ja, faktiskt. Men det är eller Transformers för en del. Eller Transformers. Den gillade jag också. Sen så utöver det så har man ju också den här en dödskallesattacken, att man kan liksom specialattack som det kallas. Som är lite mindre då, och det är väl främst för att få till fiender på lite längre avstånd. Och den gjorde sig hörd så att säga. Det var ju ganska bra på att dela ut de här dödskallarna, tycker jag, spelet, så att man kände alla att det liksom var ont om dem. Då man kunde liksom ganska så friskt nyttja det här när man tyckte att så här, shit vad jobbigt det var. Jag märkte ju också att rätt så många av de här fienderna var ju skitjobbiga att ha att göra med. Och ibland var det bara, nej fuck it, jag skiter här. Och så körde man igång någon av de här superattackerna bara för att få igång, liksom bli av med skiten. Mm. Ja, det håller jag med om. Alltså det var länge sedan jag spelade ett spel med så många dryga fiender som inte känns liksom testade på något vis. Det känns som att vi återgår till Star Wars-avsnittet där vi pratar om bossar i det fallet. Men det känns som att man har gjort en fiende med vissa drag och sen bara droppat denna fiende i spelet utan att väga den mot dina karaktärer på något vis. Mm. De har sina attacker och de är träffbara under vissa liksom, rörelser och så. Men det känns inte avvägt någonstans. Utan det känns mest på slump mycket. Det finns en liten, jag vet inte, jag tror inte det är medvetet, men jag är jävligt glad att den finns. Det finns en liten foolproof grej kan man väl säga. Och det är att du, om du beter dig rätt, egentligen aldrig kan riktigt dö. För du har ju 3 dvärgar till ditt förfogande. Och om en av dina dvärgar dels har slut på, eller liksom om du har slut på dödskallar och en av dina dvärgar blir träffad, då blir den knockad. Men då får du direkt kontrollera den andra dvärgen i ordningen. Och det, om det är det första du gör då är att liksom slå till den dvärgen, då är du tillbaka på liksom ruta 1 igen. Mm. Och det här utnyttjar man ju som satan mot slutet. Det liksom, man slår nästan varannat slag. Du slår ett fiende mot fienden och den fienden slår tillbaka. Du dör. Andra dvärgen slår på liksom den fallna dvärgkamraten. Och så återupprepar man processen. Jo, det är liksom bara att han sätter sig ner för att han är trött. Ungefär. Ja. Så är det bara, men skärp dig. Och sen tillbaka in i leken igen. Det jag däremot märkte en ganska bra bit in i spelet. Mm-hmm. Det är att om du får alla 3 dvärgar nedslagna, då är det game over. Oj! Och då är det ingen continue. Då är det börja om från ruta 1 och då pratar vi första banan. Åh, fy fan. Mm, det... Ja, det var tur. För jag var ju nära. Det var många gånger jag hade båda dvärgarna nedknockade. Liksom rent desperat bara vifta med baseballträ eller hagelbössa eller vad det nu var. Mm. Och shit. Ja, det var ju ren idioti. För det är inte svårt att bli nedknockad. Det är inte svårt heller att bli nedknockad med alla 3 kan jag tänka mig. Nej, alltså jag upptäckte det här när jag var på drakbossen. Okay. Det är en ganska bra bit in i spelet. För det händer ju liksom att de droppar. Jag tänkte så här, ja, men då dör jag väl ett liv eller någonting. Mm. Men sen så dog jag. Och så var det liksom slut där. Och så fick jag spela om allt det. Och visst, det är inte plågsamt att spela spelet. Men det var fan inte kul att bara säga åh nej. När jag insåg att så här, shit, jag måste ta den där killen som är lugn tills man slår honom. Då bara han tar fram en sin jävla batong och börjar slå på den. Och så måste jag ta de där jävla tanterna. Och så hon som ska silvertejpa ihop och allt vad det är liksom. Fan. Ja, det är mycket som man är glad att man får överstökat när man spelar det här spelet också. Mm. Så det är en liksom det är nästan ibland känns det som en plågsam resa någonstans. Inte hela vägen, men vissa episoder under banorna är ju stendrygg samtidigt som de är rätt kul. För fienderna är ju vi har ju sagt det förr, men det tåls att sägas igen. Fiendegalleriet i det här spelet är riktigt jävla bra. Och framförallt med en rejäl dos humor. Mm. Det är väl så, just som du sa, balanseringen är inte alltid helt 100. Nej, det är den, som sabbar det, liksom. Den är inte alltid helt 50 heller, känner jag. Utan det är liksom, den är helt jävla slumpmässig. Någonting jag märkte däremot är att man kan ju lyfta upp ganska mycket saker. Eller man kan interagera ganska mycket med att man kan lyfta upp soptunnor och även fiender ibland och lite sånt där. Och väldigt många av de här riktigt jobbiga fienderna gick att få bort på ett enda slag om man kastade någonting på dem. Mm. Så det blev ju att man liksom i princip hela tiden gick och bar på någonting så fort det skulle scrollas lite i skärmen ifall att det kom något jobbigt. Du vet, som i Zelda, när man har med sig en kruka vart man än går, för att det är så smidigt liksom. Mm-hmm. Så det utnyttjade jag frekvent, kan jag säga. Framförallt mot en del av de lite jobbigare fienderna. Och jag tänker återigen då på den här jävla kärringen. Ja, jag tror fan hon är drygast av alla, alltså. Ja, faktiskt. Vad säger du om kontrollen? Hur tycker du det är att styra de här 3 personerna? Nu är våra lyssnare väl medvetna om att både jag och Samson har spelat här på emulator. Och därav känner jag att jag inte riktigt kan till 100% säga att den är så släpande som jag upplever den. För att vi inte har spelat en riktigt true version, en riktigt sann version. Men jag upplever den som lite släpande. Jag upplever den som lite slö ändå. Men som sagt, det kan vara min emulator och min PC som skapar den fördröjningen eller den slöheten och trögheten. För själva animationerna och liksom där jag faktiskt ser väldigt följsamt och flytande ut, så att säga. Det är snarare sekunden eller nanosekunden pratar vi om snarare. Mellan att jag trycker på min kontroll till att det sker på skärmen. Det är där problemet ligger för mig. Alltså jag upplever det som att det är lite överanimerat. För det är mycket attacker som är så här. Du trycker på knappen, det registreras att du håller på knappen. Men sen så ska han liksom, du vet, svinga vad det nu är för någonting han svingar. Och det tar liksom, det är som att Du vet, som vissa tennisspel kan vara, att man måste liksom trycka på knappen lite innan bollen är på rätt ställe för att det ska liksom svingas också, inte bara liksom hålla upp ett racket. Även i fighting-spel förekommer det, och det finns, om vi tar tecken som står närmast mig så att säga, så finns det en karaktär där som heter Feng. Ny från tecken 5 tror jag, om jag inte missminner mig helt. Han är en jävligt bra karaktär, han har en enorm reach och är tokigt snabb. Problemet med han är att han alltid ska göra det så svårt för sig själv. Istället för att liksom sparka rakt fram mot huvudet, så ska han liksom sparka, liksom lägga benet på ryggen på sig själv först och sen böja sig fram och sparka. Så det blir liksom en lång animation helt i onödan. Lite så känns det här också, som att de liksom verkligen ska ta i för kung och fosterland när de svinger sin baseballbat. Och det blir... Jag upplevde det också som en vanlig sak. Jo, alltså man får ju spela med det i åtanke liksom. Man lär sig med eller motvilligt efter ett tag liksom vad vilka attacker som är lite snabbare och vilka som är de segare. Men jag använder mest melee. Faktiskt. Ja, faktiskt. Bowlingklotet var ju kanon. Ja, det tycker jag också. När man möter något lite större så var det ju helt suveränt att slänga ut det som en lite längre, som en projektilattack. Ja, för... så kan man byta, för det går ju att skifta i dimension också, så att säga, eller i djup. Nästan till hela tiden. Och då var det egentligen bara slänga ut bowlingklotet och sen liksom fly från den linjen, om man säger så. Sen tyckte jag också att det i många fall var så, för det där bobblingklotet gjorde ju skada hela tiden så fort det liksom befann sig på en fiende sprite. Så när det var något stort du slogs mot, då slängde du ut det där bobblingklotet, då blev det liksom många träffar på rad, och det liksom tills det liksom var igenom honom eller henne. Och det tyckte jag var sjukt effektivt. Det är mycket bättre än liksom shotgun som verkligen var bara puff och sen var det slut. Eller de, är det 4 eller 5 bollar han kastar upp. Det är enormt snygg melee-attack dock. Han som går runt med baseballträt, han har en miljard baseballs i sin ficka också. Han kastar upp 5 åt gången och svinger iväg. Nu tror jag att du blandar upp uttrycket melee, alltså närstrid. Ja, förlåt. Ja, men det bowlingklot är ju inte heller melee. Han har ju för fan en kägle. Men shotgunen kan du slå med också. Ja, jo, men jag tänkte ju distans, vad säger man? Ja, en projektilvapen kanske. Projektil, det var det ordet jag sökte, tack. Ja, precis. Det är ju projektilvapen jag använt oftast, ska jag säga. Ja, och sen lyfta upp folk, gjorde jag det ofta också då. Ja, faktiskt. Bekvämt, måste jag säga. men vi pratade lite om att så här fiendevariationer. Det måste jag ändå säga att variationen ligger mest i hur saker ser ut. För de gör ungefär samma sak allihop. Ja, de är inte vidare... Nej, precis. Det mesta är kanonmat på ett eller annat sätt. Sen kan de ju vara fantasirika i vad det är för någonting. Jag minns ju till exempel den här plantan som går runt och käkar lök för att sen rapa då med dålig andedräkt på en. Det känns ju liksom som taget ur en så här Python-serie nästan. Ja, och sen när man Python är också jättebra att referera till. Faktiskt är det här, det är i och för sig mer sex i Python. Jag vill ha mer typ snor och bajs. Ja. Om man ska jämföra. För att det är inte särskilt sexuellt någonting i det här spelet. Tack och lov, måste jag ändå säga. Ja, det var faktiskt rätt befriande. Vad säger du om utmaningen i spelet? Ja, det visste inte jag den här game over-grejen, i och med att jag faktiskt aldrig fick game over, vilket jag är väldigt glad över, för jag hade nog fan inte pallat att köra från början. För det var många segment som man kände bara, men gud vad skönt att jag är klar med det här, då slipper jag det. Och jag antog någonstans att det var liksom autosave någonstans. Att det skulle få börja på i alla fall banan det dog på, om jag nu dog. Nej, ingenting. Man kunde ju för fan inte ens... Alltså, du kan inte avsluta spelet och återkomma senare. Du är tvungen att ta allt i en sittning. Ja. Och det var väl... Där trissade ju upp utmaningen ordentligt på alldeles, alldeles fel sätt. Sen var det obalanserat. Det var liksom... dåligt testat och allting. Det är ett rätt kort spel dock. Och i och med att du har den här lilla foolproof, jag hittar inget bättre ord för det, men att du kan liksom leva för evigt om du bara gör rätt och har lite flyt. Det sänker ju i sin tur, men det känns ju liksom inte, det känns lite smutsigt precis som resten av spelet. Alltså det känns som att man försöker liksom balansera upp det på något vis, att det är så här, okej, vi har ett spel som är ganska så kort för att det är ändå ganska mödosamt att skapa allt det här liksom det grafiska som ska in, med tanke på att allting är liksom en teckning. Och då har man liksom inte så jättemånga banor, men för att då göra spelet artificiellt längre så har man det faktum att vissa fiender tar en halv evighet att ha ihjäl. Mm. Och då blir spelet lite för svårt, så då lägger man till att man liksom kan väcka dem. Men så blir spelet för lätt, så lägger man till att om man dör så dör man liksom och börjar få börja. Det känns som att det är, så här, det är hela tiden som ett övervägande fram och tillbaka. Jag kan tänka mig att det ungefär det här som händer när så här, unga tjejer plockar sina ögonbryn. Och så blir det såhär, oj nu tog jag för mycket på höger, jag jämnar ut dem och tar lite på vänster. Oj nu tog jag för mycket på vänster. Så plötsligt sitter de där och har inga ögonbryn kvar liksom. Ja. Det är lite det som känns som att det har hänt i det här läget. Det är tyvärr så att det faktiskt drar ner helhetsbetyget för mig, känns det som. Men det är samma här. Det på något vis så känns de här ungdomarna fortfarande, kommer jag tillbaka till. De liksom, de vill göra ett coolt, roligt spel, och de lyckas ju för att det är mycket roliga grejer, och det är framförallt roligt uppritat på ett snyggt sätt. Men själva mekaniken i bakgrunden, de här kugghjulen som vi egentligen inte ser, det är där det felar. Det håller liksom inte. Hur mycket den kompenserar för odödliga fiender eller ingen continue-skärm. Mm. Det håller liksom inte. Nej, det känns som att man kanske skulle där ha tänkt att säga, okej, vi har gjort det här och det var jobbigt att göra, men det är inte riktigt bra. Så istället för att försöka rätta till det genom att introducera någonting annat. Det här det är ju min tes om hur det har gått till i skapandet. Det behöver inte vara så. Men det känns som att man kanske egentligen borde ha grunnat på det där första beslutet vi tog. Var det verkligen det smartaste? Mm. Istället för att försöka rädda sig själva. Nu vet vi inte om det faktiskt var så, eller om det bara är vi som har hittat på det själva. Men det känns ju som att det är så. Ja, visst gör det där. Det gör det verkligen. Ja då Anders, jag vet inte om jag har så mycket mer att tillägga. Det kanske är dags att börja sammanfatta. Eller har du något mer du vill säga? Det är väl lite, det jag tyckte var nästan det roligaste i det här spelet, förutom att man kunde slåss med dvärgarna för att liksom bestämma vem som skulle vara vem. Det var ju också bossarna. Inte för att de var liksom suveräna bossfighter, utan snarare vad det var för någonting. Vi hade ju det här gymmet, vi hade draken var inne på, vi har även den här mannen med tusen svärd. Den var mest jobbig tycker jag. Ja, jo, men tydligen, nu har ju varken du eller jag haft tillgång till manual, men tydligen har de ju gått ganska all in med beskrivningen av alla karaktärer, universumet och allting sånt också. Om jag återigen refererar till Nicke på xboxflickan.se och hans videobloggsrecension av det här spelet som han gör tillsammans med, vad heter han som inte är Dave eller Ecken på Gaminggrannar? Hiro, exakt. Så de berättade lite om den här mannen, A Thousand Swords. Så de hade ju tillgång till manualen också. Så jag tror faktiskt att om jag hade spelat det här originalet så hade det kanske varit lite bättre i alla fall. För jag kan uppskatta när någonting känns genomarbetat, vad det än är egentligen. Och när man har gett liksom bossar en riktig backstory, och framförallt om en humoristisk twist. Så ja, jag tycker det funkar ganska bra. Just det, ganska. Ja, precis. Det här spelet är ganska rätt så mycket, faktiskt. Mm. Ja, jag får väl säga att jag håller med. Jag håller med om att det är... Jag ska säga så här, det är ett fantasirikt spel. Jag kan tänka mig att brainstorming-sessionerna innan man började göra spelet, så här, vad ska vara för fiender, vad ska vara för bossar, hur ska vi miljön vara, alltså, allt det där känns som att det är top-notch. Det är hela tiden roligt, det är hela tiden glimten i ögat, det finns charm så att det räcker och blir över i spelet när det kommer till alla de detaljerna. Men sen så är det ju just det här, alltså, den faktiska spelbarhetsbiten som faktiskt är för svag. Den håller liksom inte. Det känns som att hade man gjort det utan allt det här charmiga, så hade man hade liksom köpt det mer på något vis, för då hade det inte gett en såna förhoppningar som det ändå gjorde när det var liksom, det kändes så genuint i det övriga. Mm. Det gör väl att man liksom förväntar sig samma så här genuina charm i spelbarheten, och sen så håller det inte riktigt det. Då blir det liksom, ja, det blir en skism så att säga. Det är något som tyvärr gör att det faller tyngre än vad det annars skulle ha gjort om det hade varit mindre charmigt på något vis. Ja, men förlorad potential är liksom nästan värre än ingen potential alls. Ja, faktiskt, tyvärr. Det låter som att man visar att man aldrig ska försöka med någonting om man inte är säker på att man kan få till det. Men Känslan jag har, det är väl ungefär samma som jag hade med Rockstars tidiga spel. Det är lite roligt med tanke på att vi spelar nästa vecka. Men känslan är ju att liksom, de kunde pitcha idén till Valve lite grann. Så hade det blivit hur bra som helst. Ja, faktiskt. Valve som är experter på att göra det här bakom kulisserna arbetet. Eller Nintendo för den delen. Nu är inte det riktigt deras melodi av... Nej, det känns mer Valve, även om det egentligen inte känns Valve heller. Men, Gamla Capcom hade kunnat gjort det riktigt nice. Tror du? Ja, tror jag. Ja, det är mycket möjligt. Det känns också Konami någonstans. Ja. En slags blandning av typ Treasure, Contra-teamet och Turtles in Time-teamet. Mm. Åh, Turtles in Time. Så mycket bättre än Turtles 1. Ja, men det är väl ingen diskussion, tror jag. Nej, men tydligen så finns det vissa som tycker det. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Man kan inte tycka fel. Men man kan vara dum i huvudet. Ja, titta, där sa du. Nej du, Anders, ska vi gå och käka? Yes, får jag börja? Varsågod. Det här är en pizza. Det är så här att du vaknar upp efter en riktigt jävla blöt kväll. Du har ingen aning om vad klockan är när du vaknar. Du har ingen aning om vad egentligen du har för mellannamn eller vart du befinner dig, men du vet att du är jävligt sugen på en pizza. Du bryr dig inte ett skit om hur du ska införskaffa den här pizzan. Det du gör är att du går upp, du inser ganska snart att du är hemma i din lägenhet, att du är en och samma person som du var igår också. Det du gör är att du sätter dig vid datorn och knappar in onlinepizza.se. Och det är första gången du gör det här, så att det är mycket på vinst och förlust. Och du skiter fullständigt i vilken pizza som kan leverera hem till dig. Du vill liksom ha pizza nu, och du tar en sån här riktigt flottig pizza, du vet, bacon-ägg-pizzan ungefär. Och beställer hem och hoppas på det bästa egentligen. Du tar med en klick bearnaisesås också, för det kan vara bra. Sen tar det en stund och så kommer en liten lurvig kille och knackar på dörren, och du ger han pengar och så får du din pizza och öppnar den. Det ser ju ut som en pizza. Det är liksom, det är en rätt kul pizza. Det är liksom ägg och bacon. Det är ändå någonting som inte fanns på den första pizzan i alla fall. Sidfläsk förvisso, men ja, ändå. Det här är ändå det är liksom frukostpizzan någonstans. Med den här bearnaisesåsen också gör den liksom extra flötig och onyttig. Och det är precis vad du behöver, vad du tror att du behöver i alla fall. Men när du väl börjar käka så inser du dels att du egentligen inte är så här hungrig som din hjärna lurar dig till att vara. Eller så är det tvärtom, att du är hungrigare än vad din kropp orkar med att vara. I vilket fall som helst så är du ganska nöjd efter redan två slicer. Och den här pizzerian du beställde från, det var egentligen ingen vidare. De har inte lagt mycket kärlek på din pizza. Det är lite huller om buller här och där. Och för mycket deg, för lite ost. Och bearnaisesåsen är liksom snarare en klump smör med någon typ av dragon i. Och det, du får i det hela pizzan och du blir ju mätt, och det liksom, tanken var ju någonstans god, men i slutändan känns det som att du har ätit en väldigt onödig pizza som bara var ganska bra. Mm. I mitt fall så skulle jag säga att det är en det är en American Pan pizza, sån här med riktigt tjock jävla deg i. Mm. Problemet med degen är att den är jättetjock, men den är mest luft. Det är liksom inte så mycket. Den är tjock, men den ger liksom inte så mycket mättnad som du hade hoppats på. Sen på själva pizzan så är det en ganska spännande kreation här ändå. Man har liksom chansar på lite andra grejer än vad som kanske är supervanligt. Det är ju förstås liksom, du har ju det sedvanliga sådär. Men istället för skinka så har man liksom på någon spännande korv, typ någon såhär, inte någon sån här ungersk röd kryddig sak, utan snarare kanske en så här tjeckisk som är lite gråaktig och lite isterbandkänsla på något vis. Och sen så är det typ inlagda rödbetor på och kanske vitkål. Alltså det låter jävligt märkligt, men samtidigt så blir du ändå fascinerad över att så här, fan, det är ju ganska coola grejer man har chansat sig på här. Det känns modigt och det känns duktigt och det känns som att det måste ändå vara någon som liksom har ganska bra koll på smaker som har satt ihop det här. Så det låter ju helt anskrämligt, men det går ju att få i sig. Och det är en annorlunda smak, men du gillar det liksom på något vis. Sen så kommer det till det riktigt jävla jobbiga med det här. Och det är ju att killen eller tjejen som har bakat där, det är sånt där riktigt källartroll som typ inte har duschat på 3 veckor och är skit under naglarna och sånt där, vilket gör att du får ju så här till och från vissa tuggor så är det så här riktigt jävla skumbismak. Det kan liksom vara så här, vad fan var det där? Det smakar typ som jag käkade apelsinskal plötsligt. Och det kan liksom dyka upp ett gruskorn här och där, vilket gör att du äter liksom, du måste äta hela på något vis, men du äter den och är så här försiktig när du äter, för att bita hårt ner på liksom ett gruskorn, det är så jävla obehagligt. Det är lite som när man äter fisk som inte är rensad. Man måste liksom ta varje tugga med någon slags andakt, för att man vet att när som helst så kommer det där skitjobbiga att ha i munnen. Och det liksom, du hittar hårstrån från den här bagaren till och från. Det gör ju att på något vis så dras ju helhetsbetyget ner. Alltså det känns som att det är en cool idé på en jävligt skum pizza som är väldigt oortodox. Och som gör sin grej ganska så bra. Men själva liksom baket och kockens hygien och allt sånt här, det har liksom inte riktigt skött som det ska. Och det gör ju tyvärr att du köper ju inte den här pizzan en gång till, utan det räckte med det där. Nu vet jag att den där pizzan går jag inte till någon mer. Veckans musikpaus, den hämtar vi från en av våra trogna användare, Trass, närmare bestämt, som skickar ett meddelande till mig och tipsar om en låt som på ett eller annat vis i alla fall handlar om en av våras eller en av våra hjältar från förr. Vi minns He-Man, eller hur? Ja, He-Man var grym. Är fortfarande grym. Och framförallt så hade han ju världens bästa skurk i Skeletor. Det går inte att bli mycket elakare än vad Skeletor är. Och slug och oberäklig, men ändå förutsägbar, så det sjunger om det. Bandet vi ska lyssna på tror jag mig vara svenskt. Jag har väl inte bedrivit någon vidare journalistisk ådra här, men bandet heter Bondage Fairies. Och låten heter då He-Man, och vi hämtade låten från deras album What You Didn't Know When You Hired Me, vilket är rätt kul. Men anledningen till att jag tror att de är svensk är att de på samma album har låtar som Äppeltysken och ja, lite Cancerfest har de en låt som heter, lite konstigt. Resten av skivan är rätt konstig, men den här låten tycker jag svänger riktigt bra och spelanknytningen är tillräckligt tydlig. Varsågoda. Go. Och Tress, han är en sån här vettig kille som verkar ha koll på sin musik. Och han har ju faktiskt en sån här riktigt bra Spotify-playlist han också, som heter Trashed Pixels. En spelspellista som undertitel. Rätt kul. Vi kan länka till den via den här publikationen. Och jag rekommenderar alla som tycker om våran lista, Future in Retroresan. Det är ungefär samma typ av musik, eller det är samma typ av musik. Så gå in och kolla på den också. Då går vi in på en sagostund där jag sitter alldeles för mig själv. Ja, som ni hörde så är jag alltså själv under den här sagostunden. Det är ett trick vi använder för att försöka spara den lilla tid vi har till det vi sysslar med. Men det ska nog gå bra ändå. Jag har inte en sån här jättelång sagostund att komma med. Det har inte hänt så mycket. Jag har spelat en hel del, men ja, när jag inte riktigt kan med den här spelmekaniken och den här typen av spel, så blir det ofta så att jag går mest runt och klickar och kollar vad som händer. Och det är väldigt tidsfördriv. Väldigt mycket slöseri med tid, rent av. Senaste sagostunden fick ni en liten genomgång i hur mitt party ser ut, vilka som är med och deras bakgrundshistoria och så. Gången före det så träffade vi den här Dakon, den här krigaren som jag är lite imponerad av. Och det är väl där vi tar vid denna gång. Dakon, han är ju en sån här Gitzherai, det här släktet som vi vet väldigt lite om, men som det vilar en väldigt tät mystik kring. Han pratar ju på ett speciellt sätt, ett speciellt språk som min Nameless One har lite svårt att förstå. Så mitt första uppdrag, eller det jag försöker med först så att säga, det är att lära mig hans språk bättre. Det jag gör då är att jag letar upp en Gitzherai town person i The Hive, den här staden jag befinner mig i, och låter Dakon och denna person prata så gott det går och observera där, och upprepar det här ett par gånger, och till slut så klickar det till och Nameless One får lite kunskap. Han får också vissa minnesbilder tillbaka. Tydligen så har Dakon och Nameless One en historia som Nameless One inte vet av. Och det visar sig efter en rätt lång tid, men det visar sig till slut ändå att Nameless One faktiskt räddade livet på Dakon en gång i tiden. Vilket är extremt ballt. Och det visar ju också lite på att Nameless One troligtvis besitter betydligt mer stridsförmåga än vad vi tror. På tal om att minnas saker, så minns ni kanske att vi i Smoldering Corpse Bar träffade bartenden som höll på ett av Nameless Ones gamla ögon. När vi var där då så hade vi inte riktigt råd att köpa tillbaka det där ögat. Han ville ha 500 koppar coins för det. De sista kronorna, höll jag på att säga, men de sista mynten har vi nu lyckats skrapa ihop, och därmed har vi också råd att köpa tillbaka Nameless Ones öga. I en väldigt obehaglig scen så beskrivs det hur Nameless One, efter att betala de här mynten, sliter ut sitt eget öga, tar det här ögat som är förvarat i någon typ av glasbehållare och trycker det in i sitt eget öga, och sakta men säkert känner hur trådarna inuti hans huvud knyter an till sitt gamla öga, och han får också vissa minnesbilder från sin forna tid. Och dessutom lär han sig en hel del nygammal teknik då, framförallt knutet till strid. Vi fortsätter sedan till den sydvästra delen av The Hive, ett ställe som vi inte har varit på vidare mycket. Det är i alla fall största delen av det här området består av en marknad där man kan sälja och köpa och göra mer eller mindre prisvärda affärer. Vi går till en början runt mest och pratar med folk och försöker lära oss vart allting ligger så att säga, och orientera oss på den här kartan som till början i alla fall fortfarande är rätt så mörklagd, i och med att vi inte har utforskat området vidare mycket. Vi träffar snart dock Craddock, som vi har träffat en gång tidigare. Han har nu problem att sköta sitt arbete. Han är in charge. Han bestämmer över frakt. Vad säger man? Han sköter fraktandet av produkter in och ut från den här staden, och en av hans anställda har inte dykt upp och gjort sitt arbete idag. Denna person ber han då oss lokalisera och informera. Personen i fråga heter Jihelai, och vi hittar honom som många andra faktiskt utanför Smoldering Corpse Bar. Vi springer dit tillbaka till sydöstra delen måste det vara då, av The Hive. Och pratar med han helt enkelt och blir belönad av både han och av Craddock faktiskt. Bland folket vi pratar med så träffar vi också en liten skiv som har klätt ut sig till en sån här dustman. Och det här är något som Norosh en gång i tiden talade om. Den här skiven han upptäcker vi ganska snart när vi ställer han frågor, och när vi pratar med han så märker vi ganska snart att han faktiskt inte vet vidare mycket om egentligen någonting, utan han slingrar sig mest och ger rätt uppenbara och genomskinliga svar. Han försöker ju också senare stjäla våra pengar genom sina fickskivkunskaper, och precis som förra gången där hände så observerar vi först och lär oss med hjälp av det lite mer fickskivfärdigheter innan vi, vi gör ingen stor grej av det. Jag tror inte det är många koppar min tand får med sig, och vi lämnar han bara där än så att säga. Runt den här marknaden så finns det också givetvis en hel del olika försäljare. Och en av de här försäljarna lyckas faktiskt lura på oss en så kallad, alltså en tam limlim. Någon typ av stor mygga eller moskit eller vad man ska säga, som vi köper och som följer med min Nameless One i fortsättningen, det verkar som. Jag blir informerad att jag borde vårda den här husdjuret och inte attackera det, för då kan det bli rätt elakt här för att höra. Så vi får se om han kommer till användning, men det är ju rätt mysigt ändå att ha en flygande som omkring mig. Det är lite kul. Vi träffar därefter en rätt så bedrövad man. Han kallas Crier of S-Anon. Och när vi pratar med han så får vi reda då på att han är ledsen över den gamla staden S-Anon tillsammans med en hel del andra. Ni kanske minns det här gamla monumentet alldeles i början när vi var i The Hive. Dustman Monument kallas det. Och vi erbjuder han att rista in den här staden på en av minnesstenarna där. Och han blir ju givetvis väldigt glad när vi försöker hjälpa han i hans sorgearbete. Och vi blir också belönade för det här. Vi pratar ju då med den här mannen som så fyndigt heter Death of Names. Och han hjälper oss att rista in den här stadens namn på en av stenarna, och vi blir belönade av den sörjande personen. Efter det lilla sidospåret så fortsätter vi norrut till den nordvästra delen av The Hive. Och direkt när vi kommer hit så träffar vi en man som kallas Mar, och han ber oss att lämna en låda till en man som heter Kuatra, som befinner sig i en butik i närheten av Smoldering Corpse Bar. Och vi går dit med den här lådan för ändamålet att lämna den här till den här mannen då. Quatra vill dock inte ha den här lådan. Det visar sig nämligen att den är besvärjad, och han tackar bestämt nej till den här lådan givetvis. Vi får en liten belöning ändå, men vi sitter ju på ett problem här i att vi har en besvärjad låda i vår ägo. Vi får dock tips från den här Quatra att vi ska ta den här lådan till en person som heter Brasken istället. I sin tur meddelar Brasken att vi ska ta den till en person som heter Chilandra. Chilandra vidarebefordrar oss sedan till Aola, och det här är en väldigt lång, dryg och fast ganska enkel process, så jag väljer att inte gå in på den vidare mycket. Det slutar hur som helst med att vi till slut kommer tillbaka med den här lådan som nu har blivit avbesvärjad till Mar, och han befinner sig inte riktigt på samma ställe här, men när han får syn på oss så blir han jätterädd, och han fruktar för sitt liv och ger oss därför en Hollow Axe, en yxa som Nameless One väntar på tillfälle att få använda. Jag har inte lyckats testa det än. Dessutom får vi 500 kopparmynt, och vi blir riktigt belönade helt enkelt. Alldeles i närheten av den här Mar så har vi också en man som heter Porpyron. Och ja, han är jävligt förbannad helt enkelt. Hans halsband har blivit stulen av ett gäng skivar som nu håller till, ja, ni gissar rätt, utanför Smoldering Corpse Bar. Vi blir ombedda att gå dit och ta ett dug med det här, och det är alltså 3 skivar till antalet som vi får besegra. De bär alla röda kläder och är inte så svåra att identifiera. Skivarna bjuder dock upp till kamp rätt bra, måste jag säga, och vi får faktiskt lite problem. Dackon får ju visa sina färdigheter för första gången egentligen här, och han visar sig vara användbar. Framförallt så är det användbart att ha 3 rätt stridsdugliga krigare samtidigt, som då kan ta itu med en och en så att säga, och därmed slippa bli crowded, som man säger om man pratar engelska. Vi lyckas då till slut besegra de här skivarna i alla fall, och vi återvänder till Porpron som tackar så mycket och belönar oss rikligt för vår nobla handling. Förutom den här finansiella belöningen så att säga, så visar sig också att den här Porpron faktiskt är en rätt duktig krigare som kan en hel del om vapenhantering, och han får faktiskt lära oss en hel del som då höjer alla mina partymedlemmars förmågor knutet till vapnet då. Till en viss punkt i alla fall, och det är väldigt välkommet och kommer väldigt väl till hands. Och som ett bevis på att det här The Hive inte är ett sånt jäkla trevligt ställe att hänga på, så möter vi ganska snart ännu en skiv som försöker stjäla från oss genom att använda sina fickskyvekunskaper då. Flis heter den här personen. Vi pratar med honom för en stund, och när vi går så märker vi att han försöker stjäla från oss, och ja, vi observerar lite till, och efter det så är vi inte lika snäll mot Flis, utan vi förintar honom helt enkelt, om man ska använda de orden. Efter de här alla stridigheterna dock, så känner vi att vi behöver vila upp oss, och lyckligtvis så finns det en byggnad i närheten rätt så centrerat på den här kartan vi befinner oss på. Flophouse kallas det, och här kan vi faktiskt också vila upp oss. Det kostar dock pengar, men vi känner att det är en väl investerad slant som vi lägger upp. Inuti den här byggnaden så träffar också en man som heter Arlo, och han behöver hjälp att göra sig av med en person som kallas Nestor. Vi erbjuder oss att hjälpa den här personen och söker upp då den här Nestor. Alldeles nordväst om det här huset vi befinner oss i. När vi pratar med han, vi kan ju också välja att mucka gräl och så småningom förinta han. Men vi försöker vara lite diplomatiska här, och det visar sig att det som stör Nestor och det som gör att han inte vill ge sig av, det är att han inte kan hitta sin gaffel. Han har blivit bestulen på den här gaffeln, han vill så gärna ha den tillbaka. Det ska väl också sägas här att Nestor är en ganska hetlevrad person, och en av de anledningarna till att jag väljer att köra diplomatiska spel är att det känns som att det här kan vara ett så tuff person att hantera i strid. Så vi bestämmer oss istället för att försöka hjälpa Nestor att hitta den här gaffeln. Och det tar inte lång tid heller innan vi hittar en person som kallas One Ear, som visar sig vara den skyldige. Och vi är inte lika diplomatiska i den här situationen, utan vi dödar honom på stående fot, så att säga, och återvänder till Nestor med hans efterlängtade gaffel. Nestor blir väldigt tacksam, och förutom den här belöningen som vi får, så kommer vi också över en obsidian earring som jag väljer att sätta på min Nameless One. Och den sista personen som vi träffar här innan vi fortsätter vidare, det är en person som kallas Mult. Och han pratar en hel jäkla del faktiskt om att samla kroppar på det här området. Och han kan också lära oss det här, verkar det som i alla fall. Det är ingenting jag är intresserad av dock. Så vi lämnar Mult efter en kortare konversation och fortsätter istället till ett ställe som kallas Ragpicker's Square. Och Ragpicker Square, som ligger lite norr från där vi kommer från, är ju inte ett mindre konstigt ställe än de ställena vi tidigare har varit på, så att säga. Bland det första som händer är att vi träffar en Marrow Fiend, eller fiend, jag vet inte hur man ska uttala det där, som tydligen tror att vi är död och försöker ta en tugga av oss. Det var ju inte direkt väntat, kan jag säga. Vi noterar att den här personen, han har en ett fingerbone i sin mungipa, och vi ja, diplomatiska och förhandlingsbara som vi är, så erbjuder vi den här personen en ny tugga av oss, så att säga, om vi kan få det här fingerbone, och det är ju då givetvis att vi får en belöning i det här fingerbone, som vi då som Nameless One då använder för att ersätta sitt gamla finger. Och den belöningen som väntar, och det är en Mempas biting ring som satt på det här gamla fingret. Alldeles bakom den här personen Marrow så finns det ett hus som vi går in i lite på vinst och förlust. Väl inne så finns det mest bara en massa skit egentligen. Det är massvis med föremål att plocka upp, men det är mest bara skrot och korn egentligen. Korn kanske man inte säger, men mest skit, om man säger så då. Det vi upptäcker dock till vår stora förvåning är att när vi väl gått in så finns det ingen utgång. Vilket är lite snopet, minst sagt. Efter en liten stund dock, och när vi liksom har börjat förstått allvaret i det här, så dyker en collector vid namn Vlask upp. Och ganska snart så hamnar vi i konflikt med dem och börjar slåss med han och hans underhuggare. De bjuder upp till kamp visserligen, men med Nameless Ones nya yxa och de här nya förmågorna som vi har lärt oss på den här vägen, så blir det ingen större strid, utan det går rätt fort ändå, även om de verkar kunna svinga sina svärd rätt bra. När alla är besegrade och när alla har fallit, så är det en av kropparna som lämnas kvar som håller på en sån här portal key. Och den då kan vi använda för att ta oss ut från den här lilla fällan som vi gick i. En lite trevligare person som vi stöter på i det här området också, det är Ratbone, som ganska snart berättar att han faktiskt kan träna oss i våra skivkunskaper för 50 mynt. Och det här är någonting som vi accepterar, och vi lär oss också en hel del förmågor över det här. Kort därefter så träffar vi Ratbones chef, som heter, eller kallas i alla fall, Sharegrave. Och vi pratar lite med honom, och framförallt pratar vi om Farod. Fast någonstans vill jag minnas att jag har blivit varnad att jag inte ska prata så mycket om den informationen jag sitter på, utan mest försöka fånga in ny information. Så jag slingrar mig lite på de här frågorna som jag får, för han frågar mycket om Farod själv. Den förklaringen jag ger då till Sharegrave, det är att den här Farod, jag säger att han har stulit någonting från mig och att jag vill få det tillbaka. Kort därefter så erbjuder jag Sharegrave att ta reda på vart Farod får alla kroppar ifrån. Lite osäker på vad det här innebär, men jag har mina misstankar och kommer väl också nå svaret ganska snart. Men det här är ingen quest som kommer lösas idag, kan jag väl avslöja. Väl utanför så fortsätter de här galenheterna som har blivit lite synonymt med det här stället. Och en rätt så galen collector kallas Yellowfingers. Och när vi pratar med honom så påstår han att den här skallen som flyter omkring, Mårte då, tillhör honom. Jag väljer att ta ett steg tillbaka och försöka lämna det här stället rätt så fridfullt och observera därmed den här Yellowfingers pickpocket skills, eller pickpocket attempt står det rättare sagt. Men efter vi har noterat denna förmåga och fått den information som vi behöver, så avslutar vi denna collector ganska brutalt faktiskt. Ett lite mer fridfullt uppdrag får vi från en lite mer fridfull person vid namn Nod, som också han är en collector. Han försöker få tag i sin syster, och ni behöver kanske inte en gissning heller för att lista ut vart den här systern befinner sig. Jo, runt Smoldering Corpse Bar. Jag har sprungit som en boll höll jag på att säga, men jag har sprungit fram och tillbaka där som en bumerang hur många gånger som helst nu. Flickan i fråga kallas Amaryse och är en mörkhårig kvinna med väldigt lysande, eller skrikande kanske man kan säga, lila kläder. Och när vi pratar med henne så ger hon ganska snart en massa pengar till oss som vi ska då ge till Nod. Och det visar sig då att problemet som Nod hade, det var mest på det finansiella planet. När vi väl sedan återvänder till Nod och berättar om hans syster och att hon mår bra och allting sånt och ger han de här pengarna hon skickar med oss, så blir vi också belönade av Nod, vilket är rätt skönt för den springpojke som jag har, som vi tenderar att vara lite då och då. I närheten av den här platsen som vi befinner oss på sen så finns det en liten hydda. Och i den här hyddan så finns det en, ja, till synes just nu i alla fall, ganska snäll kvinna som kallas Mebeth. Som låter oss vila på den här platsen. Hon hjälper Nameless One att hila sig själv. Och dessutom får vi reda på så kan hon lära oss någon typ av art eller någon typ av förmåga då. Och det visar sig att den här kvinnan kan träna Nameless One till att bli en mage. Men det här är ingenting jag har gjort än, utan jag har sparat alldeles innan den här träningen ska påbörjas. Så hur det går, det får ni höra i nästa sagostund helt enkelt. Det var lite konstigt att sitta här och prata för mig själv, men jag börjar väl bli van. Vi har ju alltid den här jakten på tid att slåss emot. Nu kommer jag att bolla över till Samson igen, som då är med i nästa segment igen. Och vi ska prata om ett spel som jag är rätt glad över att jag lyckas övertala han att vi ska spela till nästa vecka. Ja, Anders, det är en vecka nästa vecka också, va? Mm, det stämmer. Och vi har tagit oss vatten över huvudet som vi brukar göra. Jag har lyckats övertala dig, kan man väl kort säga. Ja. Nästa vecka så ger vi oss två styckna episka spel. För det får man väl ändå säga till mig. Ja, episka, fast inte på samma sätt som Shadow of the Colossus kanske. Nej, snarare kanske episka i sin storhet, i vad man kan göra och vad ytan man gör det på, så att säga. Och på vilket sätt det påverkar är viktigt att säga också. Jo, vi ska alltså spela Grand Theft Auto 1 och 2. Och folk som brukar lyssna på det här programmet och brukar lyssna om mig, eller på mig när jag snackar om spel, vet att jag har en enorm förkärlek till Rockstar. Inte kanske för att de gör de bästa spelen, utan för att de gör de viktigaste spelen. Och det här är väl deras debutalbum, så att säga. Deras två första plattor som liksom, där de visar varför de ska vara med i den här leken och vad de kan göra. Ska ju tilläggas att de ligger ju bakom jättehitten Lemmings också. Ja. Jo, men Lemmings var ändå någonstans den här demon som skickades runt bland internarna, så att säga. Det här var ändå deras första, det var deras killemål, kort och gott. Jag vill ju för sig tycka att Lemmings är rätt så känt, faktiskt. Det är inget litet spel direkt. Nej. Skitsamma. Ja. Hur som helst, i alla fall, Grand Theft Auto är alltså då, precis som de moderna spelen, ett sandlådespel. Skillnaden här är väl att det är i, ja, det är väl i 2D kan man väl säga. Man ser allting rakt ovanifrån, och då menar vi verkligen rakt ovanifrån. Inte någon sned grej som Zelda, utan precis rakt ovanifrån. Som Loaded, om ni är någon som minns det gamla PlayStation-spelet. Mm. Man springer då runt i det första spelet, i Liberty City, och ska, ja, man ska göra massa uppdrag. Man ska stiga i den kriminella rangen helt enkelt. Ja, med olika avsikter i olika spel, men det handlar väl egentligen om att tjäna stora dollars. Ja, precis. Utvecklat som sagt av DMA Design, numera Rockstar North. Och detsamma gäller förstås 2:an. Skillnaden till 2:an är väl att det är en liten annan setting. Man är i staden Anywhere USA, till skillnad från Liberty City. Men i grund och botten ser de ganska lika varandra, de här två spelen. Jag tror för övrigt också i tvåan att du befinner dig i tre olika städer. Där, varav den andra är Vice City och den tredje är San Andreas. Oj, är det så pass? Men jag för mig det. Men det är bara vad jag har i min bakskalle, så jag kan ha fel. Men det, jag vet att du befinner dig på tre olika ställen. Och att istället för att det är en stor stad som är ettan, så är det tre kortare episoder. De är inte så mycket kortare dock. Vi har mycket sandlådespelare framför oss, Samson. Ja, en massa. Vilket är lite jobbigt med tanke på att jag inte är något jättefan av den genren. Ja, vi får se hur du mår nästa vecka. Vi vill ju givetvis att fler hänger med och spelar det här. Och till skillnad från de två tidigare spelen som har varit rätt svåra att få tag på, så är det raka motsatsen här. Vi kommer spela PC-versionen båda två. Du får väl köra någon ful lösning med att en sån här Mac-fjant. Men kontentan av det här är i alla fall att de finns att ladda ner gratis på Rockstars hemsida. Så går ni till Rockstars officiella hemsida och gå på media, tror jag det är. Nu höftar jag igen. Men det är inte vidare svårt att hitta. De finns båda två att ladda ner. Du skriver upp din mailadress och får en länk skickad direkt in på. Det funkar på min dator som är en Windows XP-dator. Så det bör inte vara några problem alls. Så många som möjligt vill jag se följa med oss i nästa veckas resa. Och nu, Anders, är det dags att runda av dagens avsnitt till slut. Ja, precis. Ja, vi vill ju förstås att ni kommer med era synpunkter, åsikter, feedback och alla andra olika substitut för de orden. Och det gör ju man enklast genom att kommentera på våran hemsida. Då går man in på retroresan.se. Är man en sån som kanske inte hänger där så ofta, så finns vi ju också på våra tre respektive forumtrådar. Den ena är på Loading, den andra är på Gameplayer och den tredje är på Skillpoint. De tittar vi alltid på, det är bara att skriva där också. Vill man inte riktigt göra det, så finns vi också på Facebook. Det är adressen facebook.com/retroresan. Vi finns också på Twitter. Då heter vi @retroresan. Och man kan också mejla. Då är adressen kramkalas@retroresan.se. Vi vill också jättegärna att ni lämnar iTunes-recensioner. Det är en garanti för att komma med i avsnittet dessutom, i och med att vi alltid kollar och läser upp dem. Precis. Och anledningen till att vi smörer så mycket för dem som lämnar iTunes-recensioner, det är ganska enkelt att de mer än de övriga kommentarerna, som vi verkligen uppskattar också givetvis, men just iTunes-recensioner hjälper ju oss att växa mer egentligen än någonting annat. Alltså, word of mouth är en sak, men vi syns ju. Ju fler recensioner, ju fler liksom integrationer med våran retresan-sajt på iTunes Store, desto mer syns vi. Och det är lite där vi vill åt. Så att folk verkligen, fler folk fattar hur bra vi faktiskt är. Apropå att visa hur bra vi är, så har vi den här butiken också. Jajamän, vad var adressen till nu igen? butik.retresan.se. Vi är för ball för www. Ja, precis. Så gå in där och köp dig en snygg t-shirt som du kan ha på dig när du går på retrospelsmässan i Göteborg. Precis, och skulle det vara så att du känner att fan vad mycket kläder jag köpt den här månaden, jag har liksom inte orkat dra på mig en ny tisha, då finns det också en kaffemugg som du stolt kan visa upp på kontoret när eller du ett örngott kan jag tillägga. Ett örngott, precis, de som tycker om att somna till retresan har ju här den totala upplevelsen. Och vi som älskar att nappa. Exakt. Ett sista tryck också på community-delen som jag verkligen vill få igång på alla frekvenser. Det är kort och gott att ni på valfritt sätt, så länge vi blir notifierade, skickar in bilder, video, texter, ljud, vad ni än vill rörande oss egentligen. Och vi ska så smidigt och så bra som möjligt försöka lägga upp det här på våran sajt. Ni kan äta oss på Twitter, ni kan skicka på Facebook och ni kan mejla till oss. Ni har fått instruktioner alldeles nyss. Bidra mer än gärna med det här, för jag tycker sånt här är stenkul. Då säger vi så. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.